أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. من دو قرآن کریم دو فهم او دو ذکر دو پارا سو اصول او قواعد بیانول پائی گی من تعریف دو قرآن کریم دارنگی اسماء دو قرآن کریم دارنگی حکمت دو نزول دو قرآن کریم من بیان کو چو دو قرآن کریم خطاب اوز دا بیانو چو قرآن کریم خطاب دو چا سره کئی نو قرآن کریم خطاب دو قسم خلق سره کئی یو آغا خلق چاغا تابدار وی دا اللہ چاغی تا مومنان موحدین وی او دویم آغا خلق چاغا غیر منقاد وی تابدار دا اللہ نوی نو آغا سلور دری دی مشرکین دی یهود دی نسوارا دی او منافقین دی مومنان یو ڈلو تابدار او غیر تابدار سلور ڈلو یو پائی کی مشرکینو دویم پائی کی یہودو دویم پائی کی نسواراو او سلورم ڈلو پائی کی دی منافقینو من اول باس داغ ڈلی نکو چاغ غیر منقاد دی تابدار دا اللہ ندی یعنی کرا کلبا قرآن کی دار آجی خطاب با اللہ کلا داغ ڈلو سرکی چاغ دا اللہ تابدار ندی لکا یا ایوہ الکافرون راجبا او کافرانو خطاب داغی سرکی دا اللہ خوخ ندی خو خطاب اور سرکی دارنگی نداغی دا منگ اول بیان کو اغا درا چاگا دا اللہ تابدار نو نفائی کی اول مشرکینو مشرکین صغر اسم فاعل شک جوڑون کی برخدار جوڑون کی دا اللہ سرا دا اللہ پا صفاتو کے مشرک چاہتا ہوئی چه دا اللہ سرا برخدار جوڑون کی وی دا اللہ پا صفاتو کے اغیطا مشرک ہوئے دا وطلے دے شن ری کاف نا شن ری کاف کی مانا دا برخداری او دا حصداری راجی دا زکر پر اکثر خلق نپوئی گی ویتاو سو ملا سے شرک شرک ہوئی سو کو تشرک ہوئی ہوئی گنو شرک دا شرک دے مصدر شرک راجی شن ری کاف کی ماند حصہ دارے او دا برخ دارے راجی دا شرک دو مانی دی یو مانا لغوی دا او بل مانا استلاحی دا شرک یو لغوی معنی او د شرک بلا اصطلاحی معنی شرک په لغت کې په معنی د نفسي برخداري او حصداري سره راځي لغت کې ولیکا دا سره ما سره شریک دی په دې کاروبار کې په دې دکان کې په دې پټی کې وی برخی خور می ده وی اده کتا برخی خور لسور برخ ورکلا وی درهیمه وی کنه نو شرک پا لغت کی پا معنی ده برخی سر رازی حسی ورکولو سر رازی او قرآن کی دا پینزه زایا ذکر کئی پا ادبار ده لغت سر شرکت پا ادبار ده لغت سر پنځه ځایا قران کریم ذکر کوي یو دا غینا سورت النساء سلورم سپارا دولسم آیات وګورئ د دولسم آیات دو سورۃ النساء پنځم سپارہ اخر دا آیات دے دا میراث فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ پنځم سلورم سپارہ سورۃ النساء دولسم نمبر آیت فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ کچرته و دی زیاد دینا ها خویندې رونا د یو له سیواو ا خویندې رونا چې هغه اخیافیو نو فهم شرکاو فی السلس نو دی مشرکان په درې مکه دمانه ووسکه ا فهم شرکاو نو دی حصدار دی په درې مکه درې مې سبا دی بیا نوزد کی مشرک را رہے نوزد کی شرک پید بار دو لغت سر رہے فاہم شرکاو ندابت قرآن کی پیجنی چدا لفظ دلد کی پید بار دو لغت سر استعمال شرے رہے او کدا لفظ دلد کی پید بار دو استعلا سر استعمال شرے رہے نو پدی کردے خلق خطا کی پوئی گی نا او غلط مانا او غلط توجہ زینو باندے کئی فهم شرکاو فی سلس نو دی برخدار دی پا دریمہ کی دریمہ سباری دارنگی دی دویم مقام صورت انعام گوری یو سل یو کم سلو اختم نمبر آیت 149 سور انعام اتم سپارا 149 نمبر آیت وقالوا ما في بطون هذه الانعام خالصة لذكورنا ومحرم على ازواجنا وان يكن ميتة فهم فيه شركاء كشرت وبدا مردارا من بچه و پیداش نو فهم وبدا مذكر مؤنث فيه پخرا دائی کی شرکا مشرکان نما نما اس کے شرکا اوبدئی پائی کی برخی خوارا لا چا وقت پلک پلی سوا غب ویزا ٹول پکی شرک شو فاہم فی شرکا نوبدئی پائی کی برخی خوارا شرکان ٹول بخورا دارنگی سورت روم اتوشتم نمبر آیاتو گو رئی شرک پیدبار دو لغت سرا 28 نمبر آیات دو سورت روم ضرب لكم مثلا من انفسكم هل لكم مما ملكت ايمانكم من شركاء نو استاد زیخه چې پنځه ځای قران کې شرک پیدا دو لغت سره راغلي هل لكم مما ملكت ايمانكم من شركاء عاشره تاسو ته پارا دا سره چې مالکان شي وی خلاصون استاد سو من شركاء برخي خوارو فیما پاغمال کی رزقناکم چدر کرے من تاسو تا فانتم فی سوا چشی تاسو پائی کی برابر یعنی اللہ استا غلام دے استا نوکر دے تالا مادیر مالو جیداد در کرے دے نو تپ اخپل مال کی او پخپل کاروبار کی اخپل غلام شرکی دان سرا برخدار جوڑے نا ہاں نیور کے صرف غدا غا ماہانہ تنخواہ اور کے یا اولا غا دیاری اور کے ہاں حل من مما ملکت ایمانکم من شرکا فیما رزقناکم فانتم فی سوا چه شیطازو پائی کی برابر جیداد او پپٹی کی فباپار کے زان سر آغا شرک او صدا نجولے زکا تخافونم کخیفتکم انفسکم یری گئی تاسو داغی دا شرکتنا پشاند یرستاسو دخپلو آسابو دخپلو رونو و ایک شرکی جور کم ندا سی برخ برانا سبا علی لکا سنگ چی خپل رور او رشتدار زمانہ پدی کاروبار یا جیداد کی ایسا حالی دارنگی سورت زمر کی مرازی آیات نمبر یو کم دیر شم 29 نمبر آیت سورت طہٰ کی مرازی دو دیر شمایات شپال سمت سپارا وَعَشَرِكُهُ فِي أَمْرِي نیسے دے وَعَشَرِكُهُ فی امری دانا چه مشرک درارا شرک پا مانا دا چا سرا برخی خور زان سرا برخدار جوڑکا پا پیغمبری کے پا نبوت کی پا دین کی زان سرا ملگرے کا شرک درارا زان سرا نو دا پیدبار دا لغت سرا قرآن کی سو زیرا گے پینز زیرا دارنگی دا شرک مانا استلاحی اغه ډیر زیره په اعتبار د لغت سره شرک ستوي اصطلاحي معنا د شرک دادا چې د الله په صفاتو کې د الله سره مخلوق حصدار ګرځول د الله په صفاتو کې د الله سره مخلوق حصدار او برخدار جوړول اغه ته شرک ویلېږي کم صفات مختصہ چدا اللہ دی صفات مختصہ نو آغا مخلوق لور کول لکا اللہ بی اسباب وینی اللہ بی اسباب نیول کئی اللہ بی اسباب اوریدل کئی اللہ بی اسباب اتلل کئی او مخلوق چیوکار کئی نو پو اسباب وکئی مخلوق یو کار کئی پا اسبابو او اللہ چه یو کار کئی نو بی اسبابو نو آغا صفات چه اللہ پور خاصو اغتا چار ورکلو مخلوق لدی ورکا مخلوق بی آم دے که پیغمبر وی که ولی وی که جن وی که بوت وی که دربار وی که جوندیوی او کملوی بس خود اللہ اغا صفات چه اللہ پور خاصو اغا تا مخلوق لور که نو دا تاسو که شرکو که نو دیکار تا شرک ویلیشی او چه سوک دا کار کئی نو اغا تا مشرک ویلیشی بس پوش ویکنه مشرک دیتا نوی چه بود تا سجیده کئی بس یواج دقا مشرک نده بعد خلق ہوئی مرم مشرکان شرط انڈیا کی ریچ بوتاؤں تا سجدے کئی واتا تا دا قرآن استلام معلوم ندا قرآن کی دوس پاغی انشاءاللہ آیاتو نخیم چی انڈیا کی نا پا پاکستان کے در تا پتا دیکھ کلی کی توڑی ری کے در تاو خیم دا چی پتنو تا متوجی کا چی پچا کی دا کاروی نو آغا مشرک رے بس کاغا زید دے کاغا عمر دے کاغا بکر دے او کاغا خالد دے کاغا پیر دے کمولا دے کامی دے او کپو دے کناری نئی او کزنا نئی دا اللہ صفات مخلوق لور کول بی اسبابو اللہ اوکار کئی او مخلوق پا اسبابو کار کئی لکہ سورت عراف گور یو سل شپگ نوی نمبر آیات سلور نوی شپگ نوی سورت عراف ان الذين تدعون من دون الله عباد امثالكم يوصل صدور نبي نحم سپارا ان الذين تدعون من دون الله عباد امثالكم زکد سن دا شرک سیزو پیجنے چدا شرک ستوئی او دا سنگ راجی ان الذين خصوصا عوام زنانا پا دی بانی پوی ندی نو آغیر پا توجو سر داو آوری ان اللذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم بشکا کسان چتاسو ترا مدد شوائے بید اللہ نا مالکل سپیکر کو لاف حضر اللہ من الشیطان الرجیم ان الذين شرک بیان شروع نو شیطان را غوړ وتا شیطان دا کار شروع کی خل اعوذ بالله و حدیث کے راضی بیجی را ان الذين تدعون من دون الله بشکا کسان چتا سو ترا مدد شوای بيد الله نا من دون الله بيد الله نا عباد امثالكم بندگان دي ساسو انت کی ته چې او تاواز کین او الله و استاون دې مړه بندره نو بنده ته ولې आवाज کې فدون زیرا مطلب کې غیلا را چې او ته وای نو خلکو ته رښتیا چې وي یو په خرم چې وواله فدون چغې کې دایتا وافلانیا فلیل سجیب لوکم جواب دې درګی تاسو ته زګه دا جواب ور کولو طریقې دی اوس هغه ان کنتم صادقین که تاسو رښتینی الہم ارجل یمشون بها ام لهم ایدی یبتشون بها آیت چو تچغوی نو آیا دیل رخ پیشتا ارجل خپیتوی چتلل کئی پاغی باندی تاسر راشی خپیشتا ام لهم ایدی یبتشون بها یا دیل را لاسون دی چنیول کئی پاغی ام لهم آیون یبسرون بها یا دیل را سترگیری چلی دل کئی پاگی و دارنگی ام لهم آزان یسمعون بیا یا دیل را غبون دی چاوری دل کئی پاگی اللہ اتچو تاوی رامدت شے فلانیا فخواب ایویکن رامدت شے لوی ازوانا دا بغداد شای میرانا مانی ولی لمن ستادا بسمو یا آئی پیر بابا رو رسیگا نو دې توريږي الله دې په زړه رحمتونه ويږي میا ګل بابا دې یو ني کولی تیر شوی دی ها اوس مو ته خره کواز کوي میا ګل بابا را ورسيګا نو څنګه را رسيږي قران وای خپې نشتا لاسونه نشتا سترګې نشتا وګونې نشتا نو څنګه را رسيږي درار سه تو سو طریقې دې سرو تا आवाज واوري نو تعالی جواب درکي نو پخلي جواب درکي ها په وګونو واوري په سترګو ویني په خپل تا سره راشي او په لاسونو دي کارو کی نو الله وې داغه اندامونو کار پر خوده لري زګه کې کار نو پر خوده نو تا خار او تول بیا لګا ژوندې بندا انسان هغه خار او تا بوزي خودش تک خارو تے اسپاری لا خارو تا اسپاری چه ده کار کسم نوزی ناوری دل کولیشی نتلل کولیشی او نام نول کولیشی نو مخلوق چه کار کئی پا اسبابو کئی اللہ وی دا سرور اسباب تی ما ختم کری زرد دی کارون قوم دی انسانانو خوب غیر دا اسبابو او ری دو تمی تا ها اور ادل کوم بيد وګونو نیول کوم بيد لاسونو تلل کوم بخپو او انسانان چې دا کار کوي نو پاس باب کوي نو دغه صفات تا چاله ورته مخلوق لو ورته وای رو رسي ګفلانیا نو را رسي کې سوکو الله نو دا आवाज چې سوک کوي نو هغه ته مشرک وای او سوجو کار سوک کی وی او چه سوکو دانا چگه تسوی شرک وی شن دی کاف که ماند برخداری پیستلا کی شرک دیتا وی چه دا اللہ اغا صفات مخلوق لورکے کم صفات چه اللہ پوری خاصو اللہ یو کار کئی بی اسبابو مخلوق کار کئی پا اسبابو وزدی دی لطا نداز لے تامخ تا قرآن نکی خودے لطو پا دین و پا قرآن سپوی شوی دا هو بتر عدل کې پخپو پلاسونو برخل قران پستونو به ګور قران تا وګونو به او قران والو به پويږي اوس کپري کې یو سي کار نور کوي نو ته پوي دی شي نو چې هارو کې پراته دي داغه سلور اسباب ختم شي وي او الله به اسبابو ده او هغه را مدد کوي هر وخت قران کریم چې کم زم بیان کړي د شرک بدی بیان کړی دا د شرک نو یو سل یو شپه ته ځایا قران کې ها الله د شرک بدی بیان کړی یو سل یو شپه ته ځای 181 جگہ یو سل یو شپه ته ځایا الله د شرک بدی بیان کړی دا استلام علاوه درته وکړه او د شرک بدی اللہ یو سل یو شپے تضائع بیان کرے رہا کم کم بوي اغه رسو من خيو اوس دا چې د مشرکین او عقیده څنګه وا اغه کې چې شرک راغله نو الله یې مانه ځکه مشرکان شو اغه کې چې شرک راغله نو مالک الله نه ګانا خالق نه ګانا کنه دا اغه د شرک وجه سوا پاج خلو کوئی کنه وي مړه چرته هندستان کې به مشرکان او امریکا کې به مشرکان دي غریب پدې پوه نه ده د مشرکین او عقیده قران چې موږ ته ذکر کړي اواغه شرک کاو نو دا شرک په کومه وجه کاو شرک وای ستا ځان چاغي الله خالق نه ګانو خالق یې ګانو مالک یې ګانو مدبر یې ګانو نه خزانو والے ګانو اوس د پاغه تاسو د قران آیاتونه خیم غیر مشرکان شوی سو ډیر نیک می کارونه غي کول باج اخره کوئی مر آگئی اللہ نہ مانا اللہ دہریہ نہ منی آغا دہریہ چاہی نسبت د سیزنو آغا زمانے تا کوئی ذکر ہوتا دہریہ ہوئی آغا خلق قدریہ چاہا نسبت د سیزنو قدر تا کئی اللہ تا نہ کئی بارحال نسبتو نہ داگئی جدا ہو نمشرکانو خو اللہ مانا سورت مومنون گوری قرآن د مشرکین و عقائد ذکر کئی اوز دا عقیده چه دا آر چاوی او امرد خموز کئی اللہ منی پیغمبر منی اغیم مانا اوز گورا دا اغی عقیده دا اخپل عقیده دا گورا اتلسم سپارا سورت مومنون مومنون اتلسم سپارا آیات نمبر دے سلو رتیا قل لمن الارض ومن فیها ان کنتم تعلمون پیغمبر اعلانو کا دے کافر ہوتا دچا پیختار کے دزمکا آواز دزمکا کیوں سی گی کتا سپوئی گئی دزمکا دچا اختیار کے دا دات پوستو کا گور اختیار کلم سوک گارا مختار سوک گانا نسیقولون للہ زردی چوبوئی دا مشرکان اللہ اللہ مختار دے دا ازمکو او چزمک کی سوک دی وستوئی علیکہ گولے ہاں اختیار دفلانی بابا چری گی نو سوچ کا وقت پلے اکی دیتا او بلے اکی دیتا دا مشرکین او دا اخت پلے دیتا بیاور فسیو گورے قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظیم وایا اعلانو کا سوک دے مالک دا اسمانونو او مالک دا عرش لوی دا برا اسمانونو مالک سوک دے او مالک دا عرش لوی سوک دے برا اخکتا مالک سوک دے دا اسمانونو دا عرش نسیقولونا للہ زرده چوائی بدا مشرکان دا اللہ دا اللہ مالک دے دا برا او دخکتا نبیات تپوست اوکا دا دی مشرکینونا قل من بیدی ملکوتو کل شین وو یجیرو ولا یجارو علی و پیغمبر من بیدی دا چا پہ اختیار کرے اختیار دا چا پہ قدرت کرے اختیار داری او شیف د چا په قبضه قدرت کې اختیار داری او شیزه او هو یجیرو ولا یجارو ولی چا پنا ورکی مخلوق تا او دا الله خلاف سوک پنا نشو ورکو دے مجیر سوک دے الله پنا ورکو ان کے سوک دے نو ها اختیار د چا چریگی پنا ورکو ان کے سوک دے دا تا پوسو کد مشرک نو مشرکان سوئی سیقولون للہ زرد چوائی بدی اللہ پناور کون کے رے اللہ ددی زمانی مشرک پناور کون کے سو گنی ولی پناور کون کے سو گنی پیر پناور کون کے سو گنی دربار اسو گرا داغی عقیدہ اخفل عقیدہ دارنگی مخلال شئی صورت عنکبوت گرے آخر رکوع دو سورت عنکبوت یوشتم سپارا سورت عنکبوت آیات نمبر 61 یوش پیتو وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ کته پوس کړي دي مشرکینو نا چا پیدا کړی اسماء النوزم کی سورۃ المؤمنون کی ملکیت بیان وکړه چې مالک سوق دے د زمکی او چې زمکه کی سوق شيږي او یا الله مالک سوق دے د اسمانونو او د ارش او یا الله وی مالک سوگ دے داریو سید او پناہور که ان کے سوگ دے وی اللہ دا مشرکین اقرار کم دے کے کئی سورت مومنون کی دا قدرت و سورت عنکبوت کی بیان دا پیدائش کئی چچا پیدا کری دی اسمان نوزم کے وسخر الشمس والقمر او کتپو ذکر دینا چا مسخر کری دی نور اسپوک مئی نور تو گورا پک پر تیم راخی دی سپوگمئی تو گورا چوٹی نکلے ایک پر تیم لطاب دار را نور پریوزی سپوگمئی دار دی آزر را دا چام سخر کری دی نو کافر سوئی لیاقولن اللہ لام او نون تاکیری سقیلا خامخا وائی بدی اللہ برسوک نرے خالق اللہ دے دبراو دخکتا مسخر کونگے دنور سپوگمو اللہ دے تالے مخلوق تابع کرے دا مشرکان منی ورپسی بیا درش پیت نمبر آیاتو گورے یو آیات پرے دیت ورپسی وَلَا اِنسَالْ تَهُمَّنْ نَزَّلَ مِنَ السَّمَائِ مَانْ پیغمبر تپوسو کا کچھتا تپوسو کی تردی مشرکینو نا مَنْ نَزَّلَ مِنَ السَّمَائِ مَانْ چسو گورے دبرنو بو برن باران ورکو ان کے راور ان کے سوک دے او بسوک ورئی پاہیا بہل اردا من بعد موتیا او تادکی بریبو بانی زمکا من بعد موتیا پزو چواری دی زمکینا زمکا روڑا سور زمانا روڑا چلے را خلقو چگی والی ار قسم چگی خلقو والی بارانی نکا وزا اللہ خوشا و تیم پا تیم بارانی کئی نو مشرکان سوئی لیقو لن اللہ خامخا وائی بدی اللہ وی خالق اللہ دے مالک اللہ دے ارازی دا خو مشرکانم گری این خواغی نکال نکی لیقو لن اللہ نو خامخا وائی بدی اللہ خالق دا براو خکتا اللہ دے باران ورون کی اللہ دے و باران زمکا تازک اولو والا اللہ دے نقلل الحمدللہ اگوری نو داخو داغی عقیدہ و قرآن ذکر کئی منتا دارنگی اور پسی اگوری لارشی سورت لقمان یو سورت پریدی سورت روم او لقمان تو لارشی پینزی وشتم نمبر آیات دو سورت لقمان اگوری 25 ولائن داد مشرکین و عقیدہ را ولئن سألتم او خلا کذا او داغی یقیده و سگورا ولئن سألتم من خلق السماوات والارض لیقولن اللہ کچرتا تپوس چلتر دی مشرکینونا چچا پیدا کری اسمان نوزمکی نو لیقولن اللہ نخامخا وعبدی اللہ چا بستاز دی چدا خود مشرکین و عقیده قرآن منتا ذکر کئی لیقولن اللہ خامخا وعبدی اللہ نو چه خالق دا براو دخکتا اللہ دے نو قل الحمدللہ نو آلا اگدہ حمدنو دے اللہ بل اکثرهم لا یعلمون بلکہ جا در خلقنا نپویگی ذکر آمدد سے غیر توئی سورة زخرف گو رہی تاسو سورة زخرف پنزوشتم سی پارا 25 پارا آیات نمبر 9 9 آیات وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ کچتا تپوسو کی تردی مشرکینو نا چا پیدا کری اسمان نوزم کے لَيَقُولُنَّا نُخَامَخَا وَعِبَدِي دیر تاکیری کرے خلقهن العزیز العلیم عزیزم گنی پیدا کرے دے دی اسمانونو زمکو لرا چا پیدا کری الازی چا غدر ضرور دے کافران اللہ ضرور گنی الالیم او آغا پوئے دے پہرحال پوئیم گنی دی زمانے پوئے سو گنی پیر لانے جے کی تاجیز کر دے جادو کر دے پر چیزو نمالومی آم مشرکان وی خلقهن اللہ عزیز العلیم غالب ہم دے و پویا ہم دے دارنگی صورت یونس گوری تاسو خالق ایمان رازق ایمان اس مدبرم گنی خالق یواز نمان دلویلوی کارون زموارم گانا صورت یونس اختیارات هم د ډېر سيزونو الله ته ورکړو د دې زمانه اختیارات کله الله ته ورکړي مخلوق له اختیارات سپارلې دي یو لسمه سپاره سورۃ یونس یو دیر شمایت 31 31 قل من يرزقكم من السماء والارض ها نه چره مالوګول چې په دې هله پوری غاره باندې فاطمه زما خیر فاطمه ته ویم قل من يرزقكم نامشران خطوئی گو خودین خطوئی آئے قل من يرزقكم من السماء والارض و پیغمبر قل اعلانو کا من يرزقكم من السماء والارض سوک رزق در گئی تاسوتات براو دخکتنا رازق سوک دے برنا در اسکنو فیصلے کئی دانج برنا غنم اتریشن راو گزاری ہاں وفی السمائے رزق کوم راجی کنو قرآن کے وفی السمائے دانچ پاسمان کے ساسو رزق ندی غنمان دی نا وفی السمائے رزق کوم پاسمان کی فیصلی در رزق نساسو ری ساسو در رزق فیصل بر آسمان کے را فیصل شویدہ قل من یرزقکم من السمائے والارض وان پیغمبر مشرکینو تا سوک رزق در گئی تاسو تا براو دخ کتنا در تیلوگو نے تفسیر سر زیخا او مشرک نے تپوسو کا چیز دی مالک سوک دے امی یملک السما والابسار سوک دے مالک در غگنو دسترگو در کنو دلندو زموار دے سوک دوا ومن یخرج الحی من المیت دا تپوسم دے و قدرین چسو گبازی جوندے من المیدی دملا یخرج المیتا من الحی او سو گبازی ملد جوندینا ملو جوندے مانی بازی انشاءاللہ صورت آل عمران کے قوم کے خیر خیو واوری ملو جوندے چسو گبازی آغا نور مانی دیو خیر دا عام مانا ہوگی سو گبازی دملی اگینا جوندے بچے او سو گبازی د ژوندې چرګینا ملا گئے آدانی او غاډو کې هغه وو ازک خیر کې ان شاء الله خدا عام معنا را و مې ذات په سرورم ته پوسه دا وکا و مې يدبر الامر او سو تدبیر کوي د لوی لوی کارونو تدبیرات والا سو دې د ملک انتظامات سو چرې د دنیا نو فسيقو لون اللہ اشتے کے نشتا فَسَيَقُولُ نَاللَّهِ فَسَيَقُولُ نَاللَّهِ نظر دے چوائی بدی اللہ بس اور زخفل زمانی مشرکینو گورا ایو انسان دے زان تو گوری خفل عاقدہ دے گوری او دے قرآن دے مشرکینو عاقدہ دے گوری خالقی اللہ گانا دا اسماؤنو دزمکو مالکی دزمکی چزمکہ کی سری دا عرش او پناور کونکے اللہ گانا اسوی دکنو دلندو زموار دے اللہ مشرکینو گانا دا جوندینا مل ملنا جوندے او تدبیر دلویلوی کارونو آغا سوکے اللہ دا مشرکینو گانا اسوی دروہونو میٹنگ کی گئی تدبیر کئی او بیادا کی گئی او بیادا کی گئی خپو یا خلق میں دا خبر کئی زان دخو علماء وی او عوام و مخ کے دا خبر کئی وی دروہونو میٹنگو نا کی گئی پفلانی زے کے او کال کی یو زید وہا او بیادا آگا زین بیا خوری گئی او دا کی گئی مرد آخو دا مشرکین و عقیدم نوا کم چتوے وگورا مشرکین و عقیدہ خدا وا وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ او سوک تدبیر کئی د کارونو لوی لویو نو پس یقولو نلا نظر دے چوائی بدی اللہ وائی بدی اللہ دلوی لوی کارونو زموارم اللہ گانا نو چه خالق او رازق او مالک گانا کریشی منزم نکاو دیو جن دا مشرکان شوی بیا پسو منز بے نکاو نا صلاتهم للہ دا دی منزنم خاص اللہ دا پارو سورت انفال گو رئی داونه دا چه منزے نکاو منزن بیانم قرآن دا آئے کئی پنزدیر شمایات سورت انفال دا نهمی سپاری اخیر مخدے سیو پنج سور انفال پنز دیر شمایات وما کان صلاتهم عند البیت الا مکاء و تسدیا منزی او خواه زکی منز قرآن بیان کرے وما کان صلاتهم عند البیت الا مکاء و تسدیا نو منزدی مشرکینو پا بیت اللہ کے پا بیت اللہ کے بے منسکاو فاللہ و اے داغید منز مثال داغا سے او الا مکاو و تصدیا مگر سلی ہاش پیلیوال و تصدیا و تالیوال سنگچا پیلی بعد خلق و عادت دارا چپا دے خلقی گوتا کی او سیوتی آوازو باسی دے خلینا داکل اندراز اکسر داغا سکیٹ دے اور تچا آوازو رکی او یا ها تاریوال څنګه چې دې لاس پر کول منبر راغلې کنه ما پاس کئ بجلی بدل افریقم بتنه یا سم زمنګ په دې صبح کې دا اته بدل افری بیا دابو کم خلق تاری وي وي زنده آباد فلانه راغلې زمنګ مزي بیا زنده آباد اوس چې وایا چې څه شو اوس یار زنده آباد بجلی فری ده که خیره فری پدې کې بجلی روزانه پینزه اشپگ روپه گرانیگی داده ده ندی تا تاریوال لاس خلق پلقی کنه داده یو خبره او کی بیا خلق دیده سنگه چه ده لاس پلقولو سنگه چه ده شپیلی واحلو سواب نشتا نو دم مشرکینو پا بیت اللہ کی دموز کولو سواب نشتا عباسه ده د مشرک د مون ثواب نشته دا موه چې منځونه کوي شیخ له زور ورکړي لګیا دي یره کې دې شي حج نه کاو کې دې شي دا الله کور نه جوړاو زکه دا الله دشمنی اور سره او زکه مشرکان شو سوره توبه وګوره حجهم لله د حجم دا الله لپاره وو حج به مکاو ورپسې سوره توبه وګوره خلق روان دے حج لا درد نمرہ تو روپے جمع کی او آدھا کی دی اصلاح نکے چا حج حکومہ خرور ازما عقیدہ سنگرا دپلار او درور او دخدی عقیدہ میں سنگرا چا پیسی دی او کنپزی دی سورة توبہ لسم سپارا حج کاؤ نلسم آیات اجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمنا بالله واليوم الآخر آیا کردوئی تاسو عبور کول حاجیانو تا حاجی کاؤ او دا حج سرب حاجیانو لڑیر خزمتم کاؤ مخی بے تیارے کاؤ دا حاجیانو دا پارا زمزم بے جمک را فلوخو کی دا مخی نا چا جان براجی ممدارے خزمت کاؤ ستوان بے اولو لکلو قسم آ قسم دو خوراک بندوبست بے ملکاو لکا حیو من مراجینو دا غیر پارا مخکن خلق تیارے کئی دور سخیانو چدا آجیانو بے سور خزمت گاو او اسم پارا بو کیا گا سخاوت شتا دیر سخاوت کئی باز خرکا فری اٹلی کلاو کلی آجیانو تا یوازی خوچونکا دیر خرکینو دا چا عام اعلان نکئی اچھا سوک پدار دیری گنو آگئی دا اور کئی بعد لارو دا بگی سخاوت شتا اجعالتم سقایت الاج آیا گرزوی تاسو عبور کولا جانو تا اللہوی حجیانو تا عبور کولے حج بیم کاؤ او جوڑ او جماعت بیم جوڑاو مسجد حرم بیم جوڑاو خواللہوی کمن آمن باللہ والیوم الاخر ایو سری صرف پا اللہ ایمان رو رے توحید ایمان دے رے ایمانی پا قیامت رو رے رے و جاہدا فی سبیل اللہ او جہاد کئی پلا رضا اللہ کے لا استعون اند اللہ دی برابر ندی پنیز اللہ اگر کاغیو دلوی عمل کئی واقع دے خراب دا نو برابر ندی ایو سری صرف پا اللہ ایمان رو رے رے او حج نکئی وسی نکی گیا حجم غریب دے عجز دے نو دات بہتر دے حداغا حجینا چاکی دے خراب دا اجان خلیل بھی کنو خدا کی دے خیال سوک نکے اجانو تدر ٹریننگ کے بیان نگا حج کئی دا سے بکوی دا سے بکوی خدا کی دے بیان نکے ہوتا حضر جب بکم کالت لم نظرم دی میٹو مول لاتم خاما خاما ایرہ وارکو دیستا حالات دی نو کسانو بھی منگتا بیانو کا نہ مشر چکمو نہ مولانا سے بخیر دے کرنا یو پیرے چھ دے خلق مجبور اکلم وی جی گوڑے دا حج پا پروگرام بانی بیانو کا کنا میں ٹک دے کرنا بلا خبرو خونو کم ہو جا پا کم طریقہ حج دا خلق زینو پا آگا طریقہ با بیانو کم دا غصر غمو بیا جو بیا با جان نرازی دا دا خلقو پا ار سیس کے آگا مسئلہ دا توجید اخ کرے را دا طلباؤ دا مجاہدینو پا بارے کے بیانو ویل گوڑے مولانا سے ابتدا سے بیان چھے جہاد پا بارا کی پتہ ہو جہاد سے توحید بیان نکی ماوی چھے پا کم سر جہاد کی یورن بے عشے پہ یاندل غالی اغلط صفتون دا مجاہد اغمی بیان کرو یورن بے آمن باللہ من بانی موزا حد و قدا کی دے میں اچھا کی دے نہیں کتول مر جہاد کے جہاد نقبلی یورن را دارا دے چھے بیان نکو رہے کرنا جی آگا کرنا دوادف بارا کی راگر ان دوادف بارا کی دا مسئلہ ہو کہو دا وچہ حج پر کم مسئلہ کی گی رنبے آگا مسئلہ ہو تا بیان کا چہ حج سیشی کہ واجب تپادی حضرت دم ورکا واجب ختمی گی زا فرائض نور خوشو خوک سنت میں نپادی شی اللہ معافی گئی خوک دسن نا حج دم سنن دم اکلو نوافر دم اکلو واجبات دم اکلو ارس سی طریقے بانے حجو شو وچا عقیده خراب ده لکه ده ابو جهل نو حج څه فایده کوي بیا کواه جننو دا د خلکو کار ده دا رنگي مخ یو ګوري تاسو ول سمات حجم کاو جمعاتم جوړاو فالا سوې ما کان للمشرکین ایامرو مساجد الله شاهدین علی انفسهم بالکفر نری مناسب مشرکین لرا چھ جوڑ کی جماعتنا اولا مناسب نری جماعتنا جوڑے ما کان للمشرکین ایامرو مساجد اللہ شاہدین چھ اقرار کرن کی پخفل زاننو پر کفر باندی زکر مشرکینو اغا جماعت جوڑول اغا برباد دی زکر کفر کرے اولائی کا حبتت آمالوم ددے عمل برباد دے نو حجی برباد دے نو منزی برباد دے نو آغا دا حجانو خدمتی برباد دے اس کافر گور سور امدادوں کے کفار تدی مسلمانانو چپا غیبانی غمون راشی زلزلی و سلابون پر راشی نو دا غیا خیراتون قبلی گی نا خیراتون خودیر کئی عمل خودیر کئی خود بنیادی شیر آغی نشتا چاکی دوا نو کئی دی طور مد لگی آئینو دا دارنگی کلا کلا نو مشرکان آغی سرد ایمان نشرکم کاو ایمانیم رولیو شرکیم کاو لکه صورت یوسف گو رہی تاسو ایمان و شرک دوارا نیو جے کی گی خوا لکه مثال دسل دو بو او دو وور دے او بو او وور جمع کی گی یو جے نو شرک او توحید نیو جے کی گی صورت یوسف یو سر شپکم آیاتو گو رہی دیار نسم سپارا سورت یوسف یو سر شپکم وما یومنو اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون ایمان نرولی زیادر خلق پا اللہ ایمان نرولی زیادر خلق پا اللہ ایمان نرولی الا وهم مشرکون مگر دی سلد ایمان نہ شرکون کی دیکھو منزو نہ کئی حجو نہ روجی زکاتو نہ مور کئی خیراتو نہ کئی دیکھو چھلے بابا پن مور کئی دیغا منختم دا خونزادگانو پنومونو بانی ورکی دیغا اغیطا پیرانو مدرگاران تاوازونم کئی نو کئی دینو نو دا آواز غیر اللہ تا او دا منزنا روجی زکاتنا دادوان جمع کی وما یؤمنو اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون لکذاب جال خیراتنمو منزنمو روجیموی خودی خواه دا آغا چه غیر دا وموا نو قبول شد آغا آغا نا دارنگی دا آغای آواز همو بللو د نیکانو بندگانو د پاره د دې چې دیمن الله ته نږدې کای الله ته به आवाज کاو आवाज چاته الله ته خو په واسطه د چاو د مشرکین او आवाजونه الله ته وای الله صدا غم موږ نه لره که خو په په واسطه د فلانی په شفاعت د فلانی نو आवाज کاو الله ته خود غیر په نسبت اغیزان تقرب الله ته حاصلاو دام ذکر کې دغه قران سوره یونس اتلسم نمبر آیات وګورئ یو لسم سپاره سوره یونس آیات نمبر 18 आवाज الله ته خو په واسطه د غیر باندې وو ننم نپدی وجم دا غی دار شرک یو دامو 18 نمبر آیات ویعبدونا من دون اللہ ما لا یضرهم ولا ينفعهم ویقولونا هؤلاء شفعاؤنا عند اللہ عبادت کی بید اللہ نا دعائی مدرگارانو چزرن نشی لرکول لدینا اونا فیدور کی دیتا داغا چا عبادت کی وی مالکان دا فیدیر دا نقصان خوندی خود یوبل کار دی ویقولون وایدا مشرکان هاولای دانیکان بندگان شفاؤنا عند الله دانیکان بندگان داولیاء کرام دا پیران دا زمون شفارس چا سره کوي الله سره کوي من دې توایو نو دې زمون سوال پېښ کوي الله تا ځان الله ته نږدې کوي په بلنه دچا دانیکانو په بدل د چا د غیر باندې نو دام شرکو ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله ویلا تو منا تو عزا دامن الله ته نږدې کوي اوس دې زمانه کې وګوره زمونږ دې کلی کې وې دې مون الله ته نږدې کوي پیر بابا مونږ الله ته نږدې کوي کاکا ته مونږ الله ته نږدې کوي داتا از جی بابا دا ټول مونږ چاته نږدې کوي الله تعالی نه نه نه دا د شرک عقیده وا ويقولون هؤلاء شفاعنا عند الله دا د سورته زمر د مبارکې درې میا د زمر ګورې زمر دا آیاتونه یاد ساتي ګورې دا د شرک علاج او دا او خیال ساته چې نه شرک نشي ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا والذين اتخذوا من دوني او ليا ونيول بذلال الاخران او دسوه ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا ومن ده عبادت نکو مگر ده پارا چه من نزيك يالله تا من خود ده عبادت نکو مو خدای ته سجدی نکو ما ته ویګ نه باله یره مولانا سم نو مو خو ګوره دای ته خو سجده نکو دای ته رکو نکو دا خو صرف لکه زمنګ د پاره یو قسم وسیلې وکنه دا زمنګ د پاره یو قسم پاسنګان دی خمار د پیر بابا نو د فلانی نه پورې جوړې ها پورې خلک د بارسون نه جوړې کله نکاح بندګاو نه جوړې ولی چه تد دا پارسنگ جوڑه ولی اللہ بغیر دا پارسنگ نستا خبر نشو ری ده اللہ دورا کم زوره ده و آجز ده اگانا نکنه نکنه نکنه وی محسن نکنه نکنه نکنه دا خدا سه نبیا پا کی حیلی سنگ ده دا پارا و لا حیلی و بانی لطه دا شیطان دا پڑکی آغا خبر داتا دا کئی بیا ویزده ایر تیگ دا خو چې سړی چت تخیری نو بغیر د پارسنګ او د پوړې چت ته ختی شي مینا ټیک شو ته نه ودی منلا مې سمي منلا خو چې سړی پوړو باندې چت تخیری نو موږ الله ته رسیدې نو شو بغیر د دینا مې یو زما ستا ختلی او چت ته رسیدلی یو الله ته رسیدلی چت ته خو ته نه کي ته خو الله ته ځان نه سي کنه نو چې الله ته ځان نه سي نو الله وي نحنو اقربو الیه من حبل الورید ما ته د چت ضرورت نشتا ما ته د پوړی ضرورت نشتا زه تا سره 24 غنټه حاضر یم نحنو اقربو الیه من حبل الورید د دې غټ رګ د مرینه هم زه تا ته نږدې ما نو چې د دې غټ رګ د مرینه نږدې دی نو आवाज کوون دی له ضرورت شو چې تا هغه ته هغه بیا هغه دل لري دی ځکه ته ودا هغه بند نیسی وای وکیلان دی وای وکیل لا چې سړی جج لږی وکیل بنه نیسی ها مې نیسی با نو دا زمونږ په اړه مې جج له خوځه وکیل نیسی چې جج تا په کیس پوه نه دی تا کیس هغه ته وړاندې کې انسان د څنګه ته پوهې نه ولی الله نه پوهیږي هغه نه جج وګرځاو هغه په نسبت د جج دی او نیکان بندګان له وکیلان ګرځي دا خو ته مخکې نورم لاله دا له خلکو عقیدې دی ښا او دوه کټه کټه داوی به کوي کدي مسلمانان نو یې منګیو وا کیدل ډیر تبالا کدا دې عقیدې ها چه دا زمنگا وکیلان دی دا پارا دا اللہ نو یاد ساتا اللہ تا کمزور ہوگا را بغیر دا وکالت نبیاستا اللہ خبر نمینی عقیدہ خود دا شوا او اللہ کمزور ندی وہو القاہر فوق عبادی تا اللہ کمزور گنی او اگا مشرکین اگئی اللہ زور ور گنلے غصوی کنا خلقہن العزیز العلیم مشرکین ویلیو پیدا کری دی لرا اغا غالب دی او علیم پوه دی تب غالب ندی کمزور دی وکیل غالی نو تقل ستا عقیده سیشوا او که دا پخانو مشرکین و عقیده اغسطان دیر خوب دی عقیده که دادا دی عقیده دی خوا او که سو توی و دی خلکو لمشرکان وی من خلکو لمشرکان نوائیو من اغا چه قرآنو تا مشرک ویلی اغا تا مشرک وائیو تخبله بیا زاملا ولا مصداقات ګوره چفلانه دی او فلانه دی او فلانه دی موږ دا غیر مبارک باس کو د مشرکین واقعات موږ بیانو چې دا د شرک او د مشرکین واقع درا و چې پچا کدايه واغره توبه وباسي او ځان د دین اخلاص کی دا رنګي د مشرکین واقع دا بدل هم دا غي الله د فارو دریابونو کې د مشرکین واقع دا هم واچاغي با الله بالا چ دریاب کې ډوبېږي ام الله ته چغواله ده و چې کشته یو لاج کې ډوبېږي نو چغه دې چاته وي ما ته خپل اولې ده لري کاکا ته پیر بابا را ورسېږي غاره په بل اولې ده یا پیر بابا یا پیر بابا یا پیر بابا نو چې ما ورته یا الله او په پیرې شو سر دا حالت ده قران ګورا داغې چغم دریابونو کې الله توا لکه سورتی یونس دویشتم آیات وګورئ دویشتم آیات د سورتی یونس یو لسمه سپاره قران علاج کوي ها قران استاد دوايي درکوي اوس دوايي وګور ځان لري که کنده مرزونه تا تکل سلګي دله او کینسر دا مهلکه بیماری ده دا غیر پاله د پری ضرورت ده دویشتم آیات دو سورت یونس یو لسم پارا موبایل بند نکی گوره ها آتر ناتر گوره خندی یو پس با منگ راجی نو پاسی گوره بل پس با منگ راجی نو پاسی گوره موبایل بدد دوران کی بلکل بندی والذی یسیرکم فی البحر فی البر والبحر حتی اذا کنتم فی الفلک وجرین بهم برین طیبتین وفرحوا بما جاءتا ریهم عاصف وجاءهم الموج من كل مكان کشتی روانه وا رابل دی کشتی ته چپی د هر طرف د دریاب کشتی نه بچا پیرا هواګانی ها چا پیرا شوی کشتی په دې دوشوا وظنوا انهم محيط بهم او خیالو کو دی مشرکینو چې بشک دی او محيط بهم راگیر کلی شو دی احاطه کلی شو په دی په دی دریاب کې خیال بداو چې زمنګ نو په چار چا پیری دی او ډوبي دواله شو کشته ډوبيږي نو سبیک دعو الله مخلصین له الدین خالص کون کیو رامدد کون کیو اللہ لرا دعو اللہ چگه چا دوالی دریاب کے دعو اللہ رامدد کون مشرکینو اللہ لرا مخلصین له الدین او دا سچگا بیوالا مخلصین چه خالص کون کیو دی چگه لرا اللہ تا اللہ تے خالص بیا چغوالی وا لکا حدیث کے راجی دا عمران میں حسین اغا روایت دے چھ نبی علیہ السلام تے تپوس کرے ہو وی تابا دا سو مدرگارانو عبادت کاؤ وی دو وو وی دارات اوا پاغا تکلیف کے او پاغا راحت کے بعد سو گرداؤ وی اللہ وی اغا تکلیف کے او راحت او دریابون مز کے بتا سوک وی اللہ زکا برسوک نرامد رکی دیشو پاو وقت کے دام دا مشرکین واقی دواب اگا اکرمو آکیا راجی دا دریابونو پا مند کی کشتی گمن جول کرے دا ابو جہل زی او دا دریاب پا مند کی اگر ایمان رو لیو ہاں او اچھا رکی خلو مدرک آرانو تا ملگرو تا وی وی نسریا اکرمو ساگا نرامد کی گی وی سوک نرامد کی گی وی اگا اللہ چا اسمانونو کرے وچا هغه الله اوس موږ له پکار دریابونو مس کې راځي نو پکار دا چې په اوس موږ هغه تاواز وکړو چې زموږ مدرګاران موږ له په دریاب کې کار نه راکړي او په سخته کې نو په اوس به بیا څه کو او هغه قسم وکړو وای کزر دې دریاب د کشتۍ نه اسی سلامت وکم زمال قسمی زبا زم او د نبی علی سلام په لاس کې بلاس دمو پاره به ایمان نور مواغه شو شو بیا اوگر دا دی زمانے لانچ او جاز ڈوبی گی بحری بیڑی جاز بحری اگر ڈوبی گی نو چاہتا آواز کئی مسلمان مسلمان دے کنا بسلمان دے وی افلانی یا کنا داتا او عزت جی عزت جی پنجابیان عزت جی ایما خپل واؤر ایما سر فسیٹ ناسو گارے کوشو پو ڈوبی دو شو ہاں گارے اوڑی دو والا شو یو مشر سره ناسو یلی پیر بابا علی پیر بابا وی بابا اللہ تا آوازو که ابو سو کی وی پنج پیر ایسا میوانی دا پنج پیر ایسا گنا را کری ما خو صرف اللہ یاد که و تا بابا یاد که نو تا بابا بانی خو گردی دی آواز ما چا اللہ یاد که نوزد دا پنج پیر ایسا جورمو نرم چا دا آواز سوک لگئی نو وی دا آواز دا چاره دا سوک پنج پیر ایسا دی دا خبر بل سوک نکه دا چې عالم دې کنه دا پنځ پیری دې وا پنځ پیری نه ټوړې واله یا ته ټوړېری درس کوي دا ټوړېری کې عالم دې ته ټوړېری کې اوسېږي پنځ پیری او پنځ پیری یو کله الله دې پښه محمد طاهر رحمت الله اوريږي ا پنځ پیر کې आवाज توحید واله او نو غلط خلکو نسبت کړي و چې دا ته نسبت د سو گئی ها د کلیو کې چې دا پنځ پیری اولی وی علک طاہر او توائے طاہری سنمیو نبی آقا بوی زد طاہر دا خبرکم محمد طاہر نبی علک محمدی او توائے نبی آقا بوی محمد دا پیغمبر نمو او یی نسبتی دا زد محمد والایم آقا دا محمد صلی اللہ علیہ وسلم امتی مزا وی علک آقا بیا نبی آقا بوی کلی تے نسبتو کئی پنج پی رہ رہے پنج پی نا یری گی اوسم پنجپین نو ولی یاریگی مرا خو کلی ری او دیوی یه ما تو بیا خلق پنجپیری وی نم ناخلما کنا نده استاد نم اخلما او نخ پده واضعیم پنجپیری ما پا پنجپیر دارو القرآن که وی درس کلی ری توحید مزده کلی ری قرآن مزده کلی ری ما تا عقیده سمالومو و ما تا قرآن سمالومو او چه دا آواز سو که وی دا علی که دا پنجپیری سو جرمو ولی تاری زهر تل کری پنجپیری تا ته وی چې بوت سجده وکړه اخو تا د غیر الله د عبادت نه خلاصې د جهنم د کندو نه د وباسي او د جنت طغاله دې ودرې او کنتم علی شفا حفره من النار فانقذكم منها دا د مشرکین عقیده من ذکر کوه هغه تا خبره کتار تکه خدا نم د مشرکین او عقاید ذکر کو چې سره دا غ تکلیف نه د دریابونو په منځ کې مشرکین چې چاته وي الله تا دا الله مخلصین علو الدین دارنګه سوره بنی اسرائیل ګوره پینزل لسم سپارا سورت بنی اسرائیل باز خلق دا چه پتا پتا خبر اکی تی خلق را بامی پوئی نیشی چه دا پنج پیرے دے او کدا کمی ڈالی ستا لوگ سا دی زخو اخکارایم چه را بامی پوئی شی کاروی واریوی گندری اولی زمان سبن نکی گی خوا واتیا وش پیت نمبر آیات دو سورت بنی اسرائیل خپل مشن خپل استاد دا سنت دی دا بخکارا کوئی سایرینو چی ایمان روڑے او رابش انشاءاللہ زی پدے اغسوئی آمنا بی رب العالمین ربی موسیٰ و حارون استادانی یاد کرا ما تا حارون مصرفو دلوا ما تا موسیٰ علیہ السلام مصرفو دلوا زکا غیادو منگ بخپل استادان مشایخ کلی رکو چا منگا کیس سایی وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ وګوره کله چې ورځي تاسو تکلیف په دریاب کې نو ضَلَّ مَن تَدْعُونَ رُكْشِي آمدر ګاران چې تاسو ته چغوالي بیا غرکې إِلَّا إِيَّاهُ مگر څوک إِلَّا إِيَّاهُ مگر خاص الله ته بیا چغوي په تر ځای نو نه رامدد کی نو فلما یعنی چه دریاب کی ڈوبی گی نو الا ایا چگا چا درا اللہ درا خوچه کل بیا روغی گی نو بیا چگا چا درا فلما نجاکم الالبر آرستوم کلا چخلاس کی تاسو چتا اللہ نو آرستوم بیا راستوی بیمانو اللہ وی چکلم زخلاس کمانو بیا راستوی بیا را مدد سے غیر تاوی دارنگی صورت عنکبوت پنزش پیت نمبر آیاتو گو رئی یوشتم سپارا صورت عنکبوت ما شا اللہ اوز مشرکینو پا عقیدہ روان لے جدا غی عقیدہ بیانی اوز قرآن کمال لے تبو گو رئی انشاءاللہ چه پا شرک بیان شروع کی نتوے چه بلا مسئلہ نشتا قرآن کے چه پلا لا اللہ شروع کی تبو چه توحید مسئلہ دا بلا بکی نشتا دارنگی چه پا مولیانو شروع کی تبوی چه صرف پا مولیانو فرق قرآن را گلیو او چه پا عوامو شروع کنو پنزش پیتم نمبر آیات یوشتم سپارا سوریان کبود داد مشرکین و عقیدو چه دی بچگیم اللہ توالیو سرداغین مشرکان شیو فائدار کبو فی الفلک دعو اللہ مخلصین لہ الدین کرا چه سوار بشدی پکشتی کے نو داو اللہ چگه بیچا دوارے داو اللہ تو غزا و مناد دے که اللہ دے داو اللہ مسلمانان نو دا مشرکینو کلا چه سوار بشو مشرکین پکشتو کے نو داو اللہ رامدد کو بے اللہ لرا چگه بے والے اللہ دا او دا سے چگه مخلصین لہ الدین چه بیا پاکی بل چاہتا آواز نو بیا پاکی شک و شبہ نو چاہتا چلو مخلصینا لہ الدین چه خالص کا ان کیو اللہ تا دخپل دین الدین دا توحید الدین دا عبادت چه خوا اللہ تا وا خود دریابون منز کے اللہ تا وا دا دی زمانی او سکورا زتا جتا کشتای که کینا لانچ که اولو گوندی لانچ چه سوک چلی والی گوندی کوک کا تا دیو بو که ری خلق امتیان نلو بیا واتا پتا ہو جگی ای داتا اصلانیا یہ رتبا گولی چرتا بکی یو نیم بدا سی سمیگی نو طول چگی بغیر تا ہوئی نو زدی زمانی مشرکان عقیده سیده کد آغا زمانی تا دا پوز کن دا آغا سیده زکا آغای خود چگی اللہ تا ہوئی بار آل که داو اللہ مخلصین علی الدین فلما نجاہم الالبرد بعض خلقوینو دا زکی گو رئی خواه فلما نجاہو من البر دوار کلا چخلاس کر اللہ دیل رو چتا ازاہم یشرکون نبیائی ما فلانی بابا تاواز کرے زکی بشکلما ازاہم یشرکون وی دا شرق قرآن کی نشه دا دی ملعا سے مشرق مشرق یادی اذا هم یشرکون حضمان دا شرق سرا سبو غزنو دشمنی نو او سرا دی لفظ سرا خوچ سوک شرق کئی نو قرآن اغتا شرق ویلے دینو اذا هم شرق سرا خبو غزشتا خو دی لفظ دی شن دی کاف سرا زمانگا سبو غزنو چمنگ حیاء چدا سمینا نو چمنگ بار بار وائی خو قرآن ویلے دی اذا هم یشرکون ناگان دی چغوی اللہ تا بیاو اذا فلانی پنمی منق تور کروا چیلے می منلیو نو زکی بس کرما نو چو بیا خلاشی نو بیا منق تی او چیلی دی بل پنمبانی ورکی بیا سورت لقمان دو دیر شمایاتو گو رہی چغی اللہ تا وپا تکلیف کی او سمی چغی او چغی چداغی دریابونو کی ذکر کئی نو پا اخلاص صلی ذکر کئی دام زدہ کئی گو رہے ہاں گورا کپا یونس کیوا نو ام مخلصین لہ الدین او کپا صورت بنی اسرائیلی کیوا نو ام اللہ ایا سرا و حسر سرا او کپا صورت عنکبوت کیوا نو ام مخلصین سرا و دلتا مخلصین ذکر کئی آیات دو درش وَإِذَا غَشِيَهُمْ مَوْجٌ كَالظُّلَلِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ کلا چې پټ کې رل را چپې لولوی د دریاب چپې په راشي اعلان چلو چتی او وختي دا چپې ها ما ودا چپې په دا دریاب کې کراچې د تدلو ما مخې موده کې مرګري وې یرا اعلان چلو کې ګړو خس قران هم سیرو ګرځي سیر وګي کشتی کی کی راسی جو لانج کے غرہ غرہ غرہ پوری سٹاپو گوندی ہو آگئی تے بول دو آج ایک اید روٹی بندو بس کرے ہو یا ہاں آج ایک گزی دو خیال موقع ہو جائے کی چلا لانچو نگا روانو دی ابوگ راسو چک را آج ایک اخلاص کلا یہ را مادی کلا جھنڈی سنگا پا دی گی دا چپے بھو چک بیکنا اور اخلاص بیکنا سمندر چپے اللہ مالا تار شاویری ویزا غشیهم موجن ما تا بکی دا آیاتونا مخیتشو و ایزا غشیهم موجن زد چه دازه ویم نما تا دا سمنده دا لانچونا آغا چپی مخیشی او چپ و ایزا غشیهم عرض لزی او پا هر زی که دا غزی عبرت آغا حاصل ہوئی دیگو چی زینو چه تا دا بی حیائی زی گوریا غزی لزی دا زنا زی گوریا غزی لزی و ایزا غشیهم موجن کزلالی کلاچ پرگری لرا چپی د دریاب کزول علی پشاند سایبان دو وریزی لوی لوی چپی لکه دو وریزو نو دعو اللہ مخلصینا له الدین نو را مدد کئی اللہ لرا مخلصینا له الدین چه خالص کون کی اللہ تا دا تکلید دین دا عبادت بیا اللہ تا چغی وی وی نور بیا نرا مدد کی اور اشتیا خبر دے زمانی مشرق بیا ستا چغی وی عزت جی بابا تا افلانے ولی افلانے قرآن ہوئے فلما نجاہم الالبر فمنهم مقتصد اگر قرآن اللہ پہ پویو چکل اخلاص کے دیل رہو چتا نو فمنهم مقتصد نو بعد داغین مؤمن مواحد شی مقتصد مؤمن موحد لکا اکرما بعد مؤمن مواحد شی او بعد آرستم اراز کئی مخیتیشو آرستم باج ایراز کئی پا زدبانی ادری گی داد مشرکین و عقائدو چدا غی بللم اللہ توا پا دریابنو کی دارنگی بلا آخیدہ دا مشرکینو چدا غی بللم دا اللہ نوا پا وقت تکالیفو کی تکلیف با پیرارے ہاں سخت سخت تکالیف با پیرارنو ام حچر بیچا توا اللہ توا نو تکالیف پو وحکم چلا اللہ تا سورة نحل دی پنزوستم آیاتو گو رئی سوال لسم ایسی پارا سورة نحل آیات نمبر 53 دی پنزوست وما بکم من نعمت فمن اللہ اواج پتاسو کم نعمت دے نو دا طرف دا اللہ ندے ہر سچ دی نو دا دا اللہ دا طرف ندی ثم اذا مسكم الضر فإليه تجأرون بیا کلا شور جی تاسو تکلیف نو فإليه نو خال دی اللہ تا تاسو بیا سکوئے تجأرون چونکے گئی فریاد کوئی خاص اللہ تا فریاد کی ثم اذا کشف الضر عنکم او کلا چلی کی تکلیف تا سنا نو اذا فریق منکم بربهم یشرکون یو در اللہ تا فریاد کی او بل در شرک کی دارنگی دا تکالیف پو وقت کے اللہ تا آواز کی لکا سورت روم 33 نمبر آیاتو گو رئی یو اشتم سپارا سورت روم آیات نمبر 33 در درش وَإِذَا مَسَّنَّا سَزُرُّمْ دَعَوْ رَبَّهُمْ مُنِيبِينَ إِلَيْهِ کلا چورسی خلقو تا تکلیف مشرکینو تا با تکلیف رسی را نو دعاو ربهم چگه بیچا تا والی رامدت کو بیخ پل رب لرا منی بینا چاجز کون کیو خاص اللہ تا دا تکلیف پا وقت که چگه چا دوا اللہ تا دا چا کی دوا نمو شرک او سگورا ایر دا دی زمانی او دا زمانی مشرکینو که دا اسمان دا زمکی فرقو کلگ دانا او سرخوگی پیرا را را شکی گورا پر املای دانا را اوخدا او دو دلیز پی تیرو شو پینزا می آگل بابا نبیانو خوزی اجل حاوی دانو زیمہ دار دے که کام دے تیر شو او بچے نکی گی نبیان کاکا سمنا نخوزی زانگو گانی باو تا علیکا پر اٹالنو بچے نکی گی یار آگا اللہ مستر اے کوا تول مردر بار منجا ورشا خودشا کری بچے در کدلا مستر اے کوالا وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ ضُرٌّ دَعَوْا رَبَّهُمْ وګوره د مشرکینو وقیده قرآن خی کله وا چورسه د خلقو ته تکلیف مشرکینو ته تکلیف ملاو شو نو دعاو ربهم چغه ویواله خپل رب ته الله تعالی لری کا منیبین الیه او د دې زمانه چې تکلیف ته ورسیږي نو چا به چوي ها زماده داز باندې درد یو ناشنا سره چې ته سره لار په سفر روان ما لاس باندې ډیر وخت دلې په فلم ډاکټر نه وې پلان یې ته خو نه ترې کړه ځان یې زیارت ته هر ما دا وګوره دا د خلکو اخی نو کنه یادې نو خلق د دین خبر نه لري یو په غور کې مچې اس کړه مخکې دا مناظره مبارک یا پروګرام چې ټول راځو یو ټل لاله نو چیرس کله یو بابا اغم چیرس کله ما بابا ده کم دی دا ته عجز ک و یره به زه خدا غه قبایلو نن ګرځم داته دا خپل عقیده بیانوله و ایزو خون نور خکارو نکم میسه خکار که پس یادتونو بانی گرد ما او جنده منده او دا سیزا خکلوم را خکلوم دا سیزا کنه دیر مینه میره دا یادتونو سرا خانه میره او سب خخمینه دا بس کله کاکا سیز یادت تزم ملاقات لا کله د پیر بابا یادت تزم مقصد ایداو چه لکه دی خونده دا غصره دی نیک دی خودی خوشحاله شی نو خبری موزده را کولی نو اخیر که یه نو مې څوک دې منا کوي کنه وای نه نه نه خو پنځپریان دي پنځپریان زموږ مشکلي کې پیدا شي او چې دا شرک دی مالخه نو ماتو ته څه وي یلو خو دې نه کار خلق دې دا پنځپریان مخکې سم خلقو اوس په کله خلق پیدا شوی او ما په مو چې مزه ما ګوره د زیارتونو دا وړي یاو ده غنه منا کوي خبره مې کوله ما یرا حاکزه ته یو طریقه خو ما خبره د قران آیاتونو روز داسمې مارکدا کې په دې طریقه مزه دا واغه نه وای کنه هغه وای چې بالکل باندې دې اثبات نه غواړي اس نشي کولای دا ته خو وای چې لار شاه هغه وای بالکل مزه ته خو وای چې خیر دعا ته هغه ته هغه بالکل باندې نه مې کاغه دا شوی وای خیر خو وای دې مشراغه نه دی هغه دې تاسو خو کنزلې شروع کړ مې خبر کړي کنزلې بده کیږي او مازه ان شاء الله ها نو چې خبره مې ټول وکړه وای دا څه خوخکاری چې لکه انما وی ولا دا خبره غلطه نه ده وای نه کنه وای ستا خبره هټی کوم دا آیا مې ته څه مقصد د پاره راغلې ده وای زه یا جزیمه کمزورې ما ذات کله که خدای پاک چرته ده دی په وجه خدای ما ده صدا کی نو مې چې داغه په وجه خدای درکې نو الله دا څه نشي درکوله وای نه کنه خو دې لوی خلکو نمی اتم زان الوی سڑی جوڑ گا گنا دا بعد خلق اوی زمانگا عمل پر علاکہ عمل سم کیا کنا اوی زمانگا عمل خراب دے آرد اوی عمل لے نو عمل صحیح کہنا اوی من کمزور نمی ازان زورا ورکا پا دن کے گنا سنگا تا کمزورے رو رو بیا مازد چھر پیسی دا زور کما صحیح سڑی انو چا خبرہ میں تو رکنا ہوئی انداز داس داس کتاو ہما تا لیر خیستا خیستا مسئلے اکڑے مالدار خیستا مسئلے زمنگا پنی پیر مولانا منتق کری دال خلقو عقائد دی مشرکانو ازا مست الناس زرن دعو ربهم منیبین الی سورت زمر گوری تاسو اتمایا داد مشرکینو واقع دا قرآن خی انو بیلی بان اعتبار نشت سڑی ناقبل سیزا ہو رگا راځي دا چارې پکړه هم ها په کې څومره لګي دا هم چارج کړی وي دغه وخت یې اوسنه سورته زمر اتم آیات چې نن زموږ د شرک بیان دی نو بجلی مټینګي شیطان چا په لچې غوږ باسي نو څنګه سو وګو سورته زمر د وښتمه سپاره اتم آیات وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهُ مُنِيبِينَ إِلَيْهِ كَلَا چورسیگی انسان تا تکلیف مشرک تا کل تکلیف ملاو شو نو دعا ربو چغی چا دوئے دعا ربو چغی وی اللہ تا منیبن إِلَيْهِ چرا مدد کون کئی خاص اللہ لرا عاجز کون کئی خاص اللہ تا عاجزی کئی اللہ تا یعنی په هر حال د تکلیف په حالت کې دا د مشرکین واقعدره چغې چاته وي آیاتونه ځان سره لیکو په دې تقریر کوو په دې بیان کوو دا ځکه چې دا د مشرکین واقعد عقاید قران ذکر کړی دی اوس من خپل ځان ته وګورو دا غي عقیدې ته وګورو دا رنګي د مشرکین د عقیدې نه بل عقیده دا وا چې په نور حاجتونو کې الله ته چغې والی دي وګورا انفال ابو جعل لوی مشرکو او چه کلا مقابلی لزید نبی علیہ الصلات والسلام نو ده خانقابی غلاف نیسی او دعا غوالی ده چان غوالی نظر بن حارس غوالی ابو جعل غوالی نهم سپارا سورة انفال آیات نمبر 32 وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ یا کچوی دی کفارو اللہم اے اللہ دائی بل حاجتو کنا زکر جنگم یو حاجت تے تکلیف دے چارے صدا او لوگو بیا و ایزا اللہم انکانا آزا والاک من اندیک فام چرا لینا حجارتا من السمائے انکورا اللہ کیدا پیغمبر پستچا دا طرف استانا فام چرا لینا حجارتا من السمائے و منگ بانی کانی گزار کد برنا لکه دا پتو چه کانو مالک ده کانی گزار اولیشی ده ده زمانی لکانو مالک اغای آواز نگنی اویتنا بیعذاب ندیم وی عزت جی بابا دا سکار کرو چه یو زل انڈیا میزائل را خوش کرو پده اتک خیرباد پول بانی نو دا زکه چې فاکه ور سره ازر جبا باره کدا نوی در پول با پخواد داری وره شویو نو چه کلا میزایل با پاکستان پا سرحداتو را تیره در ازر جبا با زر در قبر نلاس پورتا که چه نمانم نمانم واپس منم بیا اندیا تا پارازه گزار که او پولی د خیر باد بچ که داو گورا دا قاید دی اسی دا دی زمانه یقی داو گورا او دا غی زمانه اغیوی دا کارو ورون که اغا سوک ده اللہ او دا دیز باده که نا حمیزائیلو دفکون که سوک ده فلانه نوست سوچو که آکی دیتو گورا او دا غا آکی دیتو گورا اللہم این کانا آزا کنی وایو نو کزلک خلی نوی نزلی وی نسوک کنو دا خلکو آقاید دادینو نوانم دادا دا اختیار ده چه ده منی کنو منی ان کان ازا ولا اهل قلزان دی موار غریب نونو ان کان ازا ولا من اندیک قام تر علینا حجارتا من السماء او ایتنا بعذاب ندیم یا من تا عذاب درنا کرولا من تا اللہ استاد طرف نا عذاب ملاوی دارنگی آغا دا مشرکینو دا عقائدو نداموا چاگئی با عبادت دا بدن اللہ لکاو العبادت المالی للہ عبادت دا مال دا اللہ دا پارو دا دی زمانی مشرک عبادت دا اللہ دا پارو نکے سورة انعام اتم سپارو گورے یو سل شپت دیر شمایات سورة انعام اتم سپارا عبادت مالی د مشرکین چار رو للہ اللہ رو انعام اتم سپارا یک سد سیو پانج وجعلو للہ مما زرع من الحرس والانعام نصیبا وګورو د مشرکان والله لرا دا سنا چې پیدا کړی الله د فصلونو نا ولالام او د زناورو نا نصیبا برخداري وګورا برخه ګرځول وی د پاره د الله وقطالو هاذا لله بزامیم نو نصیبا لله اسی چارې وی لله فصلونو کی سی الله لروی فزنا اور کی سی اللہ لروی او د دې زمانی مشرک کدا کارو شو د فلانی په پیر پونم بچیره ور کوما ته د دې عقیده وګورو دا غي منختی فسدونو کی او فزنا اور کی للہ او د دې زمانی د مشرکینو اسی د چا د فاره دی د غیر د فاره دی وجالو للہ وګورو مشرکان او الله لرا لله ذکر کرے خاص اللہ لبی سکر زولی پسکے من الحرس پسلن کے ولن آمی و زناور کی نصیبا برخداری چیلی و گران منخت دابا للہ دے زمانے ورشنو ہاں آلولی درگاہون جب پنجاب کی دیا غیر صدقوا کی میلی لگی دی چوبیس گھنٹے پک چیلی و گران عزیری دپادا دے چ خلق راځینو دوا او درې پیسان والی او آیت یو شولت بیا خلق ذبح کوي ولا علی نو د دې زمانی وګور او داري لله داري الله له درو د دې چا په پاره سوچو کنو اصل تحقیق د جګړې سو دا نه چاغه پیغمبر نه مانو نه دا غي بلا اعتراض او چې پیغمبر مانو ها انکار نکاو دو پیغمبر دو پیغمبرینا اصالتن سورة انعام زدر شمایاتو گوری دانا چی یر منا پیغمبر این نمانا نا پیغمبر این مانا 33 نمبر آیات دو سورة انعام دا دو مشرکین و عقائد دو بیانون دا داغی عقیدی وی خپلی عقیدی تو گورا و داغی عقیدی تو گورا انعام 33 نمبر آیاتو گوری قد نعلم وما سپارا قد نعلم انه لا يعزنك الذي يقولون فانهم لا يكذبونك الله يزخپويګه ما یقینا شاندار پیغمبرا خامغا غمجن کوي تعالی هغه خبرې یقولون چوای دا خلق تاسو چې تاسو کوم رب به خلق کوي زخپويګه ما زخه خبرې ما خوفا انهم لا يكذبونک بشکا دا کافر ستا تکذیب نہ کئی ستا خو صداقت منی ستا انکار نہ کئی ستا دروشن والے نہ کئی ولیکن الظالمین بآیات اللہ یجہدون لیکن ظالمان زما پا کتاب او پایاتنو دا اللہ انکار کئی ستا نہ انکار پیغمبر نہ کئی ستا تکذیب نہ کئی زما دا کتاب تکذیب کئی ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون نداد مشرکین بلا عقدا چې پیغمبر نے انکار نکاو دارنګي د ټول قران نے انکار نکاو د مشرکین او د کفار عقدا داوا چې د ټول قران نے انکار نکاو سورۃ یونس ګورې تاسو دانه دې قرآن نه مانو نه قرآن مانو فسیسه به قرآن نه منلا مسلې نه منلا سورۃ یونس یو لسمه سپارا پنځل لسم آیات وګوره پنځل لسم نمبر آیات د سورۃ یونس یو لسمه سپارا وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ كَلَا تُلْسِيجِ پَدَيْبَانِ زَمَنْغَ آيَاتُنَا وَاضِحَ زَمَايَاتُنَا وَاضِحَ وَاضِحَ پَدَيْ لُسْتَيْشِ نُقَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا نُوَایَا كَسَانْ چُومِنْ لَلِي زَمَنْغَ دَ پَيْشَئِ سوئے اے اسے بِقُرْآنٍ غِيْرِ هَذَا روڑا یو دلستو کتاب بغیر دی کتاب نا دان دی خیر دے خو بلم راتا روڑا انکار کئی انکار نا کئی اے دی بی قرآن غیر حازا بید دی قرآن نا دادمی او بلدمی یا او بدل ہو یا بدل کدی کتاب لرا تبدیل کدی مسئلی نو دو طول قرآن نیم انکار نکاو عجبا کی دے وخا قران ټول مانو خو باجی څه نه منلا پیغمبر نه منکار نکاو په حاجتونو کې ملا را مدد کاو عبادت مالی ملا د پاره کاو په دریاونو کې چغې الله ته وي او چاله ته به سوال کاهم الله نه کاو خو په واسطه دې نه کانو بندګانو دارنګي شرک ایماني ګډوډ کړو حجنیم کول منزنیم کول روجیم ساتلی خالق ایمانو راجق ایمانو مالک ایمگانو مدبر ایمگانو نمشرکان شیف پس بیاو یر تاسو زواو اپتونو میں تاسو دو قرآن آیاتونو غوزن مشرکان شیف پس دیو چاگه اللہ یو نو مانلے اللہ یو نو مانو حلان کی داغی جگر دا انبیاء علیہ الصلاة والسلام سرا پسکوا پا یووالی کیوا او یووالی مستقل مضمون دے عرب انشاءاللہ زبل رز بیانو ما خدا میں صرف ننی سبکن صرف زمان دا شرک آغا نقصانون و خدود دا مشرکینو دے آغا دا توحید مسئلہ دا یووالی آغا زانا مضمون دے بے انشاءاللہ دا شرک آغا بیانو چه مشرکان شوی پدی نو چاگی من نکاو منزونا روجی زکاتونا خیراتونا سطوان رول تکالیفو که چگی وچا دریابونو که برا کتا عرض کراگی چگی چا دوی اللہ تاوی خو صرف یو آیاتو ایم او نور بک خیری بیا انشاءاللہ بلا رضبانی وایو نور زدو شرک اغا نقصان خیمہ چه دا شرک نقصان سرے سورت اعراف او یایم آیاتو گوری داغی وجه پا دیوا چا اللہ یو نو منلے او یایم آیات او یایم آیات دو سورت اعراف قالو اجئتنا لنعبد اللہ وحده ونظر ما کان یعبد آباؤنا قالوا اجئتنا لنعبد الله وحده وقوم داوود عليه السلام اتمن تعدد پر راغلي شمن دی والله عبادتکو لنعبد الله وحده من دی والله عبادتکو ونظر ما كان يعبد اباؤنا او فريد من اغمدر غالان چرا بلل با زمنگ مشرانو چزمن پلاو نکوا چغواله منغا فريدو وسوئے ولی مرا من مشران خپل پریدو چا چا بچا بچے گے والے فاخد بے پریدے اللہ قرآن او پیغمبر پسے بزی اللہوئے حازا انہ حازا سراتی مستقیما فتبیو مورا پلار پسے بنزی مشران پسے قرآن پسے بزی دا داغی نقصانون ما اخودا چا داغی شرک اغا داو حچه اللہ یو نو منلے وحدانیت مسلا چاہے تو بکل شروع شو ناغی بدد انکار کاو اذا انہم کانو اذا قیل لہم لا الہ الا اللہ یستکبرون سورة الصافات فیزد رشم کی بیار آجی کلبا چویلے شدیتا سنشتر بل حاجت پرکو ان کے بید اللہ نا تو دی بسے کاو دی بیست تکبرون زان غرگانا وسم کورتوے سریا نو سبسلی زفرے دا سریا دی بدا مسئلہ یاد انا خو بابا لر دے و بابا بار دے صرف دا حبر اکے الگ امم دا بابا مسئلہ خو نکو امم دا شرک و دا توحید مسئلہ کو دا خو تو تو بکی دا مسئلہ بیا کے تو چوے بابا لزما او بابا زی مواد دے نو بیا خیر دے که بابا تیا دے پا شرک بانے او کمن بابا په شرک ربانی یادون بیا ته غو سکیږي موږ بنو غو سکیږو چې ته شرکه د الله سره موږ به غو سکیږو نه بیا خدا وای چې فلانه فلانی سره په دې دکان کې شریک وي ته دا وې ما مرکه کنه کې یار اچھا شریک کړي واتا شریک کړي پرې سړیا د واته څنګه الله سره شریک جوړه څنګه په دې غو سکیږي هو کيو دا بل خبره وکما چپره بچی کم شریک دے بیا ہم مرک کے ہاں او کچھ دا اللہ سرے شریک پیدا کے نو بیا خفا کے گے نو ظالمہ دارنگی دا شرک نقصانونا دا شرک سبب چچا شرک کفرکو نا عمل برباد دے او بخنو تا چرے اللہ نکی مشرکتا صورت نساء کی دو دے اللہ دے کرکے دا شرک نقصان چاچ شرکو کم او پشک دو دنیا نلال نو چر بخن آغت اللہ نکی اتسلو اقتم آیات دو صورت نساو گوری پینزم سپارا اتسلو اقتم آیات ارتالیس چلو حش ان اللہ لا یعفر ایشرک بی ویعفر ما دون ذالک لمن یشاو بے شک اللہ معافی نہ کئی لا یغفرو بخنا کئی کہ نہ کئی لا یغفرو بخنا نہ کئی آچاتا لا یغفرو بخنا نہ کئی ایو شرک بی چھ شرکو کلیشی دا اللہ صدا برخدار پیدایشی دا اللہ صدا بل سوک چھ چا دا اللہ صدا برخدار سوکو گرزاو دا اللہ پا صفاتو کی راغت اللہ بخنا نہ کئی بی تو بی چھ سوکو رے تو بند اوخ کلی کم کا لا یغفر ایشرک بی ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء او بخنا کی دا گناونو چه سوا دا دی شرک ندی بی توبی ہو شرک نا علاوہ دنور گناونو فغیر توبی معافی کئی چالے چکو غشی لمن یشاء چالے چکو غشی خوش شرک بی توبی نماف کئی ومن یشرک باللہ فقد افترا اسمن عظیما او چاچ شرک کو برخدار پیدا کو دا اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقد افترا تاکی جوڑ کو دو گناہ لویا لوئے گناہ جانا جو رکھ را دو پاری واروئی یو سلش پارسم آیات بیا ہو گورے دا شرک نقصان مافیو تا نکی ورش بشرکتا یو سلش پارسم آیات دا دی صورت نساء پینزم سپارا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بی ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء بشک اللہ بخنا نکئی چھ برخدار و گردوری شی دا اللہ سر بل سوک چھ دا اللہ سر سوک شریک کر اللہ پر صفاتو کی چریا غت بخنا نشتا ویا بیتو بی توبہ بغوالی ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء او بخنه کئی داو گناهو چه سواد دی شرک ندی دو شرک نا علاوه لولوی گناهو نا اللہ بغیر تو بے ماف کئی خولی مئی شاو چه چاری خوخی شی او چه خوخی نشی نصداو لور کنو ومئیو شرک باللہ فقد ظل ظلالم بیدا تاقید گمراہ چاچ شرک کو لاز تباش پا تبای اخکارس لری سرا مشرک تبا دے گمراہ دے لری شرک دے فقد ظل ظلالم بعيدا تاکید گمراہ شو په گمراهی لري وګوره بخنه مشرک ته نشتا بخنه مشرک له ونه واړې توبې اخیر وګورئ تاسو اگر که د پیغمبر زوی دی اگر که د پیغمبر خزه ده خو بخنه ول نشتا نو چې ستا پلار او مور په شرک لار ته خدای زما پلار وبخي اخره ته پته چې په شرک ته لري سورت توبہ یو لسم سپارا آیات نمبر یو سل دیال لسم گور 113 قرآن اس دا مشرک جلی روباسی او دا شرک ما کان للنبی والذین آمنو ایستغفرو للمشرکین ولو کانو اولی قربا ندی مناسبی او پیغمبر لا دوچھ پیغمبر لا مناسب ندی نماو تا رکم مند کم زیو لذی مناسب پیغمبر لرا لذی مناسب تمام مومنان لرا سولا مناسب ندیدا ای استغفرو چه بخنو غالی للمشرکین دفارو دا مشرکانو آغا خلقو ندی اللہ وی بخن نگواری چه سوک پشک دو دنیا نلال زما پا صفاتو کی ما سرم مخلوق برخدار کرو بخن اولو نگواری یره که زما پلاری یره که زما خزی ولو کانو اولی قربا اگر کمی دا خواندان دخ پلولی اگر کدی پلاروی اگر کدی مور را اگر کدی خزاو بچه ری کلا من بعد ما تبین لهم انهم اصحاب الجحیم پز آغینا چهکار شواغی دا خبرا چه بیشک دی اصحاب الجحیم دادو دوزخیانو نو نو تا تسبت لگی چه دا زما پلارو زما مور دوزخیان دی بخنه ودا نوالم پتا لگی چه دا نا خود غیبو ندی پتا لگی آو پتا دا چه حالت که لگی چاگت شرک عقیده واسم شوینو ارام میشا دا غیر اللہ نا پوچا پاڑو دا غب کنم چیری و گدان بے منل دا غب بے نظر و نیاز دا غب کنم بانے پیشکاو تو بے نو وقت کلی او پا آغا آتیز دو دنیا نا تلے رے او چه پا شرک سرے دو دنیا نا لار دا غب ہمیشہ کم زیرے جہنم زیرے اگر ابراہیم علیہ السلام دا پلان دا گرزے دلے نو تبر رامنو او بیا دا غب لار پا شرک تلے اللہ و بخنہ لموارا وما كان استغفار ابراهيم لابي الا عن موعظه وعد اياه فلما تبين وعدو لله تبرم ده جهنم مقام ګوره ده جهنم ها سزا سزا صورت حج ګوره چې مشرک شرک کوي نو داغه مثال څنګه ده صورت حج اولسمه سپارا یو دیر شمایات اولسمه سپارا سورت حج د مشرک سزا د شرک حنفا لله غیر مشرکی نبی شیخ حنیفان الله تکلک مشی شرک انکی دا الله سره شرک الله سره مجورو دیر خپکی الله په شرک باندې نو سمکینه نقصان ونشي وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ آجا چه شرکو که دا اللہ سرا چا چه دا اللہ سرا برخدار پیدا کو دا اللہ پا صفاتو کی فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ گویا کتبوه دارا پریود دبرنا برنا را پریودو فتق تقو حتیر بسمی کو دلر مارغانو پاوا کی اتختاو بر را پریو نو چکتا راتونو مارغانو بیا تختولیو او تایوی بیریو فی مکان سیق یاو گرزو در را آوا پاغز جوور دونگی کی او یا چه سپاتیو نو آوا پی زریار جوور دیتا لالو پتیو ننگی را کندونو تا حوزونو تا لگ لگ ٹوٹے پریو دیو را پتیو ننگی دارنگی در مشرک مثال لے مشرک چه دربار تا لارے کنا لمن جوران تیرا پنشو نو بسمی کا یو لواس کٹ کے لاسو رکڑے وی مال دا بابا ایسا مال ابرخا بلت توپی تختی وی مال ابرخا بلت پیزار تختی وی زمان ایسا بلے ہاں جبونو کی کتو وی زمان ابرخا او مالا بسمی کرے و تباو بربارے کرے تصوال داغنا اتا تبو حتیر او تاوی بیریو فی مکان سی قرم داویږي د مشرک سزا سلا جهنم دی همیشه جنت ربانه حرام دی او دوزخ دی دی سوره مائده شپږمه سپاره آیات نمبر 2 یا لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني اسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم عيسى عليه السلام او بني اسرائيل اعبدوا الله عبادتك يا الله شدما استاذ رب دي دا الله عبادتك انه من يشرك بالله يقينا شان داري چاچي شرك قد الله سرا من يشرك دي تخيال كوا دانا چه منزی نده کره مئیو شرک باللہ چاچ شرک کو زمن دا عقیدی زوری چلون بے عقیده سمکا رست بیا منزون کوا که عقیده دی غلط رو را منزون فیدا نور کئی انو من یشرک باللہ یقینا شان داده عیسیٰ علیہ السلام ہوئی چاچ شرک کو دا اللہ سلام دا اللہ پا صفاتو کی مخلوق برخدار کدا اللہ سلام نفقد حرم اللہ علیہ الجنہ تاکی حرام کرے اللہ پا دبانی جنت اگر که منزونه کری دی اگر که حجونه و روجه ساتو خو شرکه کری و رو ده شرک صدا جهنم دینو و مأواه النار او زید آغا ده اور اوری زیده او نوی ظالم ده و مال ظالمین من انصار او نبایی ظالمان را سوکم دادی ظالم ده او ظالم را بیا سوکم دادی نی مشرک ته ظلم وی لقمان حکیم سورۃ لقمان کی چراجی اسوئی یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم یوشتم سی پارا سورۃ لقمان یا بنی لا تشرک باللہ او زما بچل گوٹیا شرک مکوا لا تشرک باللہ شرک مکوا شرک یو عظیم بیماری دا ان شرکا لظلم عظیم شرک دلوی جرم دے شرک دلوی ظلم دے حدا دا مشرکینو سزا گانی دی دا شرک سزا قرآن بار بار ذکر کئی سورج زم و بدی بیان کری دا زیادا نو قرآن دا شرک بیان کری او دا کفر دارنگی شرک او کفر دا دوارا دا جہنم سبب گردی دا عمل دا بربادی دو سبب گردی شرک و کفر دوار چی دی نو دا انسان عمل بربادی جہنم تو خیر سی خوزکا چا عمل اشتا دی نو کفر و شرک دا دوار دا سی سیزو ندی چا انسان عمل نپری دی گوی سری سرا کار کسما عمل دخن نی کرے دی خو معمولی ذرہ شرک دی اوکو نوان سرے لی تار کلا لیکن چرک دی خب کو کرے دی دیر مزدار خیستا سور کرے رہے خفائی کی معمولی یا استاس کتاب کی رسو و واچاو نمتیازو دوالو بولو دیر مزیدار دے نو آگا طول چرک دے گندک نو خیستا آگا چرک مسالے او پائی کی سور خیستا تیل لغنی یا قیمتی نو آگا آس تباشو کو تبانشو نو کستا خیستا عبادتو منزونا روجی زکاتونا خیراتونا حجونا آلیو شیر کرے و چې معمولی ذره دې په شرک ورواچاو اب ترې ختم کړه لکه مثال مې خو له تاسو ته قران ویلي دی دا چې شرک ورې په وجه دا عمل نه پرې دم عمل ختموم لکه سورته انعام وګورئ تاسو اتا بیا نمبر آیات د شرک په وجه عمل نه پاتې کیږي انسان عمل ختميږي او د شرک بیا زلګه معنا کوم چې شرک ستا وي اتا بیا نمبر آیات د سورته انعام ذالکا حد اللہ اوم سپارا ذالکا حد اللہ یادی بھی من یشاو من عبادی ولو اشرکو خیال کوئی ولو اشرکو حشتارو حشت ولو اشرکو لحبتا عنو مکانو یعملون کشرک کروے دی انبیاؤ شرکو انبیاؤ نکاو خدا منتا اللہ ہوئے کچر تا شرک انبیاءو کلے وے شرک دا سے ناکار بیماری دا چھتا پیغمبر عمل مو تا نو دریگی نو زماو سابا سنگٹنگ شیارا ولو اشرکو لا حابتانو ماکانو یعملون کشرک کلے وے دی انبیاء علیہ السلامو نو برباد شیبو لا حابتانوهم حبت شیبو ختم شیبو دا غی اغا عمل چاکلے دنیا کی دا انبیاء سر خیستا عملو فالاوی که معمولی زره شرک پای عمل که را غره و نو عمل تباشه یو نو زمان استا عمل که چه شرک رازه نو خیر ده بیا لیلی چیری و گران و منخ ده ده باباگان و پنومون و ده پیران و بلنگان و پنومون و ارکوه خیر ده او که همون زنو خیراتو نو دارنگی صورت زمر پیزش پیت نمبر آیاتو گوری ات خاص من پیغمبر تاوی ذکر ده خاص و پنور پیغمبرانو که سورة الزمر پینزش پیتا نمبر آیات سیرشتم سپارا ولقد اوحي اليك والى الذين من قبلك لئن اشركت ليحبطن عملك تاکی وحی گلیشوی پیغمبرتا تا اوا کسانو تا چستان پخواهو حتی تفسیسو کا تاکم وحی کو مستان پخواهنی چو سورا انبیاء وغیتم ماوائی کروا پا کما خبر پدی لئن اشرکتا کچرت شرک کریتا شرک خود نکره ناغی کرو بالفرض و تقدیر شرکتا کرو لیا عبتن ناملوک جو خامہا برباد شروع ستا عمل دنیا کی شرک سر عمل نپا دی کی عمل ختمی گی لیا عبتن ناملوک جو خامہا برباد شروع ستا عمل دنیا کی وَلَتَكُونَنَّا مِنَ الْخَاسِرِينَ او خامہا تب شروع تاوانیانونا عمل پر برباد شروع او تاوان کی بواقع شروع لئن اشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين او خامخا ويبطل تاوانيانو نا اس تا پوسو کا کن چلے شرک عقیده دا ویم مالا با منگل چا پسی موز کی اسو گورا مشرک پسی کی ذکر دا مشرک عمل حبت تے تبا شوئے دے نو چلے آغا خپلا عمل موز نکی گی اس تا پس دے کم دینو شو خلق سکی نو بلکی دانا خلقو خوڑ لیدا کتو تا دیرم وی زسر یدا نور ملیان دا تر پویا را لی وادا نور کتابونا نفوی لیدا قرآن پویا را لی بیادام وایا کنی زو خونیم دا خو قرآن ویلی دی او پیغمبر تا ویلی دی پیغمبرا که شرک دکره او نستا عمل بربادی دی نو دا موز عمل لی کنی دی رشتی آوان دی کنی دی نو چی یو سلی دا شرک عقیده دا دا رفض او دا بریلیت عقیده دا نو دا آغا بسی موز کی لیا بطننا ملوک ولتکوننا من الخاسرین اے دی فتاوی دی کلی زنے دا فتاوی دا کم دے دا ما جولا ندا تا سخ پدو آئے فتاوی علماء البلد الحرام دا حرم شریف اللہ دو لبوزی اغا علماء چپا حرم کی امامت ورکے دا الله په کور کې چې کوم امامان دي هغه لوی خدای دی ها الله د خپل دین د پاره او د خپل کور د پاره ها هغه سم امام ساتي دا دا قدمونه دي چې دا الله په کور کې همزونه کې او دنیایي خلق ټول دنیا په څیر ودريږي دا هغه دغه فتوا شایسته رسول هغه ته فتوا ده په دې کې دا فتوا شوی راځه نه ما ماته نسبت مکووي بیا لاج او حرم علماء توای و تاسو ډېر غلطه فتوا کړی دا زه خو صرف دا غیغه بیان خیمه پدې کې درې سوا نهم صفه کې سوال پد شوې ده 309 صفه چې آیا د غلط عقیده والا یو سړی هغه پسې موږ کیږي کنه کی حکم امامت مرتکب شرک اکبر حکم د امامت چاغا مرتکب د شرک اکبر ده د پس موږ کی کنه کیږي دا خبره نه منل بیا حج مکه وځه کا ته هوتا حج هغه پس موږ نه کی آلته هوتا بیا عمره مکه وځه کا ته هوتا موږ نه کی بیا خو سامون زم نه کیږي دا خبره نه منل بیا دوی كنت سالتكم عن حكم صلاه من يصلي مؤتما بامام من المشركين المنتسبين للاسلام مثل لكداغ مثال يذبحون للاولياء ويدعونهم وينذرون لهم ويطوفون بالقبور چنزونه پیش کوي ذبیحه د اولیاء په نومونه باندې کوي هغه توازونه کوي د قبرون نه چاپی ده چولی دا چه عقیده والا پسی خلق و پسی یاد ده دا عقیده چه دا جائز دی دا چه عقیده والا پسی منس کیگی کنی کیگی سیبا دیر خیستا جواب کئی دیر میں خواخی دا کتاب دا سکر مال حج نا زمان رو رو رو ما دی تلیفونو که خبره رو رو سب رو لیگم سر خواخی میں مال فتاوه دا حرمین رو لیگا دا ما دا توفه خواخه دا وګور نو د توفیق او بیان ختم شوی وی دا خو نه ختمی دا تاسو په پام توفه دا تاسو به زړه قلم روان او دا به ضروري کای نو تاسو په پام توفه دا نو علما او توفه کتاب دی تو عالم سره مینه کې خپل کتاب جو خوخیږي هغه ولا راولا اور کوبه دا خطو ښه نو جواب کوي جواب من نظر لغیر الله او ذبح لغیر الله او دعا لغیر الله فيما وراء الاسباب العاديه څوک چې نظر پیش کوي د بل چا په نوم باندې د بابا پیر فقیر ژوندۍ مړی په نوم باندې نظرونه خلک پیش کوي کنه چېلې ګډان پیسان خلک لاله یا علالی کې د بل چا په نوم باندې او دعا لغیر یا آواز کوي بل چا ته بيد الله نه وای فلانی راوړه سیګنو ها خو بغیر د اسبابنا کدعائه لشفاء مریض لکه دعا دغه د پاره د شفاء د بیمار ها چې ها الله ها لاله تنه کوي چې زما دا بیمار صحیح کا لکه خلک ذکر د باورونو قبول ته ودرېږي دا مختلف غاړو باندې خلک را روان دي او لاندې کم لار تللی دا اول ته دي اول ایتا ذریاتن یا د پاره د اور کولو د اولاد فلانی لازمه چې مال اولاد راکی او ندای غایب یا आवाज غایب د پاره د نرکولو دا مصیبت د تفریج قرباتن او میت لدفع بلاین یا ملی تا आवाज د پاره د نرکولو دا مصیبت او طواف بالقبور یا طواف چاپره د قبرونو نا د اولاد دعا د غیر نغختل د بیمار د فارو دعا د بل غختل جندو غایب ته आवाज کول د مصیبت د لری کولو د پاره ملو ته आवाज کول لکه داخله چې ملو ته ودریږي او روان دي کنه نو من هذه الامور اول استغاثه بالاسنام ونحوها من الجمادات فهو مشرك شركا اكبر دیه کی دیواله سره سره مشرک ره شرک اکبر لا تصح صلاته في نفسه ندی سری پخپل من نکیگی نفلا يجوز الاعتمام به في الصلاة جائز نده اقتداء پدی سری پسی پمونسکے ده پسی اقتداء ونکے ولا تصح صلاة وراه او نسی کیگی منزا وراه رست دادنا ولی لشرکی ده وجه ده شرک دادنا دا چې سړی په سیموز مکه واه ځکه دا غو مونز بخپله نکېږي نو ستاسو سره کم دی نه وشه درې سوا نه هم صفا فتاوا علماء البلد الحرام روغ عارض الله او بیا وګوره کني وایا دا دغه جن مولا دا روغ دی ویری دي دا ماته کرخه چا په دې کړی دی ها دا وګوره ما په کرخه ځان له روس بیا وری کوي دی نه ها په کتاب به خرج کوي ها دا یره دی وی خلکو پسې مړم امنګر چا پسې کیږي وا دا خو علما د حرم وای چې هر چا پسې نکیږي مشرک پسې مونږیږي یاغه داغه ځان نه نکیږي نو ستا پسې او چې دا چا دا کیدی مشرک دا نه دی یاد ته چې بت سجده کوي چې مړی ته आवाज کوي ژوندو غایب ته आवाज کوي ها د بیمار د شفا د پاره د اولاد ورکولو د پاره دا غم منځ نه صحیح کیږي د شرک د واجب نه نو هغه په سرست مون نه کیږي بیا وای بریلیان په سمس کیږي او کنيږي دا خره کوم خو سوالونه جوابونه کړی کنه نو دې دام باج خلک مونږ نو ویل چې پنجاب ته لاړ شو الصلاۃ والسلام علیک یا رسول الله خلک جمعات کې هغه سمس کیږي نو ما ولی ګناګار یا ما ولی خلکو ته داګه کې خو فتاوا دا علماء حرم وګورا هغه جواب کړی زه جواب نو کوم جواب هغه کړی ها یو سلسلو 50 صفحه د دې کتاب یو ځغه نه یاد دی بلا خلک یاد دی یو سلسلو 50 الحكم علی الجماعۃ البریویہ یو سلسلو 50 کله چې دا چې د دې علاقې ول سوال تللی نو جواب اته ملاو شو غواره سوال هغه کې چې په عربی کې دی دواره او باکره ویلی سوال جماعت معینه فی پاکستان تسمى البریلویہ او جماعت نواری نسبت الی رئیس الحالی المعروف فلان فلان نمونه باقی ده ورکری نبی آوئی اعتقاد دراتهم و شایع دا چه عقیدو والا خلق الاعتقاد بان الرسول صلی اللہ علیہ وسلم حی یو دی عقیدی چه پیغمبر جونده ده الاعتقاد بان الرسول صلی اللہ علیہ وسلم حاضر و ناظر پیغمبر اب ده که حاضر و ناظر ده بعد صلاة الجمعہ فز مند جمعینا دعا دریم الاعتقاد بان رسول چه بشک نبی علیہ افضل الصلاۃ والسلام الشفیع سلورم یعتقدون بالاولیاء واصحاب القبور ويصلون عندهم طالبین منهم قضاء الحاجه بیاوی قولهم المشهور یا رسول الله یا محمد صلی الله علیه وسلم دبی کی دیوان خلق ها یا خلئی تقبیل الاصابع اثناء الوضوء والاذان وبعد الصلاه وغت خلئی پمند او دس کی پمند اذان کی او پس منا واج خدا سے کہی کہ نا ندی عقیدے خلق نو بیاوی دولسم بعد ختم القرآن الكريم في تراوي شهر رمضان يطعمون الطعام الكثير ويوزعونه في صحن المسجد بالإضافة إلى الحلويات جماعتون کی حلواغان تقسیمی کے نا پر رمضان کے حاضر فبارک اب یا جماعتون کے غر غر پر منبر دفاصلی کی یا محمد یا رسول اللہ ما الحكم الشرعي بالصلاه خلفهم د دا داس خلق پسی شر سوی چې مسکیږي کنه کی یو سل 55 صفه کیږي ما الحكم الشرعي بالصلاه خلفهم سره حکم شرعي په مون داس خلق پسی دا چې ما کوم بیان کنه جواب من هذه صفاته لا تجوز الصلاه خلفه دی صفتونو والا چکم خلق دے دا چکم ما بیان کر لا تجوز الصلاة جائز دے موز خلفو دے پسی رستو بس خبر ختم شوا یار زنے امداغور فتاوی والے ویلی دیخا من هذه صفاتی لا تجوز الصلاة خلفو ولا تصحو ولو فعلت من عالم بحاله اگد بیا بیان کئی ها نو هغه ځان له بیانوې مسلې بیا بیانې نو دوی مال له منبر چا په سي موسیقي ها ابا زمنګ عقیده صفای له صفای هغه چا سکے و چې دا هغه خپل منز نه شنو سیبا نو استاد کم زینه و شه یاد غوندې په مونږ خو وینا دا بیان دي خلک کې کيو کنه کوي هغه خپل خبره ده څنګه چې خپل غاړه آزاد کړی ده نو ما خپل غاړه آزاد کړه چې د مشرک د شرک د وجه نه خپل مونږ د څوک په سی وډال دی دا غو مونږ دا چې کمې مسلې د واضح کړی دي د ډېرې خو ما دا غو نه یو څو تاسو تحقیق کړی ها نو چې دا چې عقیده والا کم خلک وي دا غو په سروست موږ کول جایز نه دي دا چا ویری دي فتاوا علماء بلد حرام کله چا شکی ټول ملایان دي کار جماعت والا خلک دی حالت کې ازری ور کوي ها نو داغه خدا ته خوخ دی او خبره داغه خوخي به چا نه دی ها یو تلو و ما به زکه مونږ کاو هغه امام پس امام مونږ نه کاو ولی کابیم او پنځه هغه د شرک شروع وي زکه او ته خو چې سو کلم کار کوي نو شرک اج شرک حرام ممنوع وای بس هغه خواسته د شرک شرک وینو دا دا خکار دی ها دا قران کریم دا غي عمل برباد دی چا عمل برباد دی ها نو تخپل فیصله وکنو ازل اعمالهم انور جنو کیم راضی حدارنګي د شرک ستو یوس شرک لوګون دی بیان دی علماو کړی دی سلوګون دی د شرک دا بیان او په جنا چې شرک وای سلا شرک سیانت الانسان محمد بشیر شاہ سوانی دو سوا دولسم صفحہ داد دیوبند عالم دے اگر چې بعض خلک موږ ته نسبت د دیوبند نه کوي، موږ د دیوبند علما کتابونه پیش کول نو موږ دیوبندیان نه یو، او چې خلک نه مني نو هغه دیوبندیان دي. عجیبه زمانه ده، لندو زمانه ده. نه دا د دیوبند شاخ ها هندوستان کی یوزیر محمد بشیر شاہ سوانی الہندی تے ہندوستان شاہ سوانی آتا یوزیر ندی کتاب دے سیانت الانسان شرک دے سلوئے دے وی زنوی مکا منگو رے ذکر نشوی لے چھ من کمزوری ہوں نزر کماتا نسبت کوئی نزنوی ہم دے ویلی دے الله دې فدای رحمتونه وليږي دا غي کتابونه من خيو او دا غي فتاوی به خلق دې ځان او تشرک وي زه چې ځان نه ملاله زما خله ماته کی چې شرک نه یو زه او تشرک وي من شرک تشرک وایو ها. محمد بشیر شاہ سوانی کتاب دې سیادت الانسان 212 صفحه کې لیکي زړه تل کا وطن نه راسته دولسم صفحه کې د شرک لغوند بیان کړي. بعض خلک موږ ته اسې نسبت چې د شرک دیتا وي شرک دیتا اوس وګورئ ویلي هغه وي اي يقول عند قبر نبي او صالح چې یو بنده وي د قبر د پیغمبر سره یا د یو قبر د یو نیک بنده سره د پیغمبر قبر دی یا د یو ولی قبر دی او دا بنده وي یا سیدی او فلانیا نمی ندی اغسطه ولی کنم والی بیا هوا وقت زمانه سر خبره چه فلانه یاد کرده لکه دی زمانه که زمان دا لولوی درگاون چه کم جول دی و خلق و لجی دا نمونه باله او فلانیا اشف مریضی زماد بیمار شفاو کا علاجو کا زتال راغنه ما او پا ما دانه و گزنده نت زماد آب بیمار صحیح کا وقت شفانی قربتی او لرک زمانه مصیبت زما زما دا مصیبت زما نه لره کا وغیر ذلک دین علاوه نور سیزونه چې خلق وته او ته وي چې غي وته وي وهذا شرک جلیل دا ښکارا شرک دی دا پټ نه دی هاذا شرک جلیل جلیل ښکارا فلما تجلى رب هاذا یعنی دا یو شرک دی ښکارا چې د پیغمبر قبر ته ودرېدا یا د یو نیک بنده قبر ته ودره ده او ای پیغمبره یا ای فلانی او ولی زما دا بیماری صحیح کا او زما نه مصیبت لری کا زتا لا راغله ما نو ای هاذا شرک جلی دا ښکارا شرک ده. بیا وی شرک دام ده ایدعو غائبا او میتا عند غیر القبور وز یو سره چاغه د قبر نه علاوه بل زینه او تا واسطه کې دې شغه به شرک نه لکه زه د دې زینا او اواز کوم حضرت جی بابا لا یا داتا سیب لا یا پیغمبر صلی الله علیه وسلم لا بغیر د قبر نه یا سید او فلانی او فلانی او نو ملما ادعو الله فی حاجتی فلان دعا او غالا زما د پاره دالانا په دې فلانی حاجت کې زما فلانی حاجت ته نو فلانی زما د پاره دعا واره او هغه دې کې اوس حاضر نه دی یا غائب دے یا مل دے ازو تاواز کوم بغیر دا قبر نا او دامی گمان دے زائمن گمان کونکے دے انہو یعلم الغیبا چھدے پوئی گی پا پتو سیزن بانے زکاو تاواز کئی ویسمعو کلامو فی کل زمان و مکان او اوری دا خبری پا ہر زمان او پا ہر مکان کی دا یقیدر چھدے زمان دا حال نا خبر دے زمان خبر اوری نو ویشفع له فی کل حین و آوان او شفارس کی دا پیغمبر یا دا عمل دا در پارا پا هر یو حالت کے نو فہذا شرک صریح دا صریح شرک دے دیکھ شکو نکے فہذا شرک یو سلے بغیر دا قبرنا آواز کی ملیتا یا جندیتا غائب دے یا ملے دے ہاں او اے فلانی زما د پاره د الله نه د دې مصیبت د پاره سوال وکړه چې دا مصیبت زمانه الله لري کې ستا په ذریعہ باندې او خیال یې همدای چې دې پوئږي په پټو سيزونو خیال یې همدای چې دې زما دا خبره اوري خیال اندائی چه ده زما شفارس هم کولی جی نفاها دا شرکن سریحن دا کارا شرک ده. اوز یو بل قسم یاد کرده درین قسم دا شرک آن خی ایدعو غائبا او میتا عند غیر القبر ملی دا آواز کئی غائب دا آواز کئی بغیر دا قبرنا خبر خواکی نده بل دینا او تا آواز کئی دا شال و میرون او تا آواز کئی گاڑی کی روان دے دریابونو کی پکشتو لانچونو کی روان دے او تا آواز کئی یا سیدی فلان او فلانی زما مشرا اشف مریضی زما دی بیمار شفاو کا وقض عنی دین زما بان قرض خطلی دا مان قرض لرے کا وقض عنی دین وحبلی ولتن امانا بچے را که بچے می نشتا نیر خلق زی کنا بچی تو غالی وحبلی ابا خیمات یو بچے ورزکنی مانا رزقم را که زکر زماد رزق کمیره منگایی سوا شویده او تا داتا گنج بخش خزانه ورکه ورزکنی مانا لغن رزقم را که بل گناهون می سوا شوی وغفلی ما تا بخنمو که او پشاند دی نور دغه سے دعاگانی سنت غاری وحازا ایزن شرکن داوم شرک دی دا با شرک نہیں خواه دا شرک دی دویلی دی سیادت الانسان دا محمد بشیر شاہ سوانی اللہ دی پدی علماء محنتونو کی سور محنتون آگئی کری دی دی دین دا پارا ہاں پدی با سور آگئی وقت لگو لی دارنگی دلی کری دی پدی کے دو سوال نلسم صفحہ کی بیالی کی دو سو انیس صفحہ کی الدعاء والنظر والنحر عبادت آواز کول غیرتا والنظر منخت پیش کول دبل چاپنن باندے والنحر او قربانی کول دا عبادت تے خا دعا دا عبادت تے آواز کول اللہ تکے او غیر تکے ہو عبادت تے قربانی او نظر پیش کول دا عبادت تے والعبادت غیر اللہ شرک و کفر او عبادت بید اللہ نا عبادت بید اللہ نا سرے شرک او کفر دے دا بلچا پنم دے گد پی سومانا شرک دے اوکا کفر دے اوکا سیبا چو اس پولے دے کم شرکیات کری دی توبه او باسا ناری نی او که زنانه یو آدما توبه دا آینده که بده بلچا پونم منخت نور کن بیا نبا پیش کن ما ها دارنگی ها علاما شوکانی اغزی کر کری دی چاگوی منی تقلا فی شجرن او حجرن او قبرن او ملکن او جنین او حیین او میتن انه ينفع ويضر وچدا چا دا کیدرا لا پيونه باندې پيو کاري باندې یو قبر باندې یو فرشتي باندې یو جن باندې یا په جنجي یا په یو مري باندې چې دې فائدا او نقصان رسي یا يقرب الى الله دې نزدېکت خلق الله ته کوي او انه يشفع عنده في حوائج الدنيا يا دې شفارس دد په وجه کیږي په هوای جو باندې د دنیا د شفارس کې الله تا وسخت سخت کارونو کې الله تا و نه ذالک او په شان د نور شذنو نو فانه قد اشرک مع الله نو د شرک کو د الله سره اگر جن اگر فرشتہ یا اگر ولی یا ژوندې یا مړه د چا سره شریک د الله سره په فایدا او نقصان کې فایدا او نقصان څوک رسي الله بے اسبابو یو خو پاس بابو وے چه خلق ملکی نو آخو منگ منو بے اسبابو دارنگی بیا غوی من دعا میتن او نبیین او غیرهما آسوک چرا مدد کئی ملی لرا یا پیغمبر لرا یا غیر دی دوالونا بل چاہتا آواز کرا مدد کئی وسأل منهم قضاء الحاجات او سوال کئی دا غینا دا پورا قولو دا حاجاتو دے زمین حاجتون پورا کئی و تفریج القربات او سخت سخت کارونا مسائب زمین نلرے کئی انہا حازا من آزم شرک دا لوی شرک رے آغا شرک کفر اللہ به المشرکین چه نسبت اللہ پدیبانے کرے رے دو کفر چاہتا مشرکین ہوتا نندر دیا قائد والا خلق کو گورا دا خبره کتاب الرد علی المنطقین یو سل درم صفحه کی امام ابن تیمیہ کرے را الرد علی المنطقین 103 صفحه 106 او زمن شیخ القرآن مولانا محمد طاہر رحمت اللہ علیہ البصائر 95 صفحه کی کرے را 95 صفحه کی دا یاد ساتے نند خلق و عقائد دیتا تبائی سر مخری او که من د خلقو دا عقیدی اصلاحو نکو نو من با سبا دا اللہ دربار کی پیش کیگو دا کتابون با من با گوائی کئی دا قرآن با من بانی گوائی کئی چه با من که دا شرک سورا بدیو آو تا دا دی زم بیان کرو خلقو که نن پا مختلف طریقو شرک را گره ره چاکی دا نظر پا طریق شرک ره چاکی دا آواز پا طریق شرک ره چاکی دا ما هدنور سيزونو په طریقه شرک لري په کار چې د منګ اسلام کو په خپل هم او د نور هم چاته چې د دې پته ولګی دا په کار چې هغه ځان سره پوری کی زکی او د نور خلکو اسلام په دې طریقه وکي ناری نه زنانا او که اسلام یو نکړه نو یو رښتا هغه مشرکان به سبا زمون قیامت کې زمون ریوان کې لاس اچي چې وا تاسو په قران نو لستو نو تاسو به موږ سره دې ولې نقصان نه بیاناو منګا د شرک نقصانم بیان کړ سزاایم بیان کړه چې د شرک سزا دادا نقصان یې دادې جهنم یې زیرې او شرک دی ته وای چې د الله په صفاتو کې مخلوق دی صدار کا چې دیم ذمہوار دی په شان د الله کاغه جن دی کاغه پیری دی کاغه فرشتہ دی کاغه پیغمبر دی کاغه ولی دی کاغه ژوند دی او کاغه مړ دی تاسو دا ټول بیان نواوري دا دا چې عقیده چې د چایي توبه لري وبازي کدا چې عقیده د چایي کوم پیر دې کوم مراده کامل دې کدا دې نو دا کوم مونږ نه قبلېږي کناري نه او کزنا نه او چې هغه پس سوره خلق اقتدا کوي دا ټول مونږ نه کیږي من صرف نن د شرک او د مشرکینو هغه بیان نه کو چې د مشرکینو شرک پسو په دې طریقه باندې وو ګناغه خوار سمنل سبب ان شاء الله موږ د مشرکینو د شرک دوه غټ قسمونه بیانو شرک اعتقادي او شرک فعلی بیا د شرک اعتقادي ځان لا اقسام دی هغه ان شاء الله بیا موږ بیانو واخر او تعالی الحمدلله رب العالمین دا یو شرک